رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم دا سورته یونس سورش سورت یونس بارکی اول خبر ربط دی سورت تما قبل سرا دی سورت تما کی سر ربط داغی گنو جوحات تی یو وجہ دادا دماغ کی صورت کے آیات یو سر شپگش کے بیان ددیو شو چی انہم یفتنون فی کل عام دوی باندے ابتلاء و امتحان راضی ار کال کے دو ذلا دی صورت کے نمونے ذکر کئی دا عذاب چی نافرمانو باندی دغشان مخ کی راغلی گی یاد جہم وجہ دادا چی مخ کی صورت کے بیانو دی جہاد دې صورت کې با بیانې د توحید گویا کې د جهاد مقصد کار کوي چې ان الجهاد للتوحید جهاد چې دادا توحید د پاره ده د الله د یووالي د بلندې د پاره په مقدس مکه باندې جهاد کیږي درې ما خبره دادا چداوی صورت اخر کے صداقت دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پاتیشتم آیات کے راغلیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم ندی صورت کے پادویم آیات کے بیان دے دو اس بات تا رسالت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زورن منکرین دے رسالت تا کان للناس عجبا ان اوحین ایلے کر ان اوحین ایلہ رجل منہم بل داغی صورت اخر کے حسبی اللہ لا الہ الا ہو نو دا ټول صورت چھ دے پدے لا الہ الا ہو باندے روان دے داغی صورت اخری آیات صورت یونس داغی تشریح دا داغی وضاحت تے آ صورت کی ترغیب و قرآن تا نو دی صورت کم ترغیب دے قرآن تا دویم خبرہ ترتیب مصفی دی صورت لسم دے نزولی یو پن روستے او پس تا صورت اسران نازل شوے دے دریم خبرہ صورت تا یونس وی زکا چې پدې کې د یونس علی السلام واقعا ذکر ده، دا غد قوم د ایمان واقعا ذکر ده، د دیو جن دی صورت ته صورت یونس ویل شي. سلورم خبره دا صورت مکی دی او سایاتونه مدینه منوره کې نازل شوی دی. پنځمه خبره د دې آیات صورت آیاتونه مبارکه دا غی تعداد دی یو سل نها. شپگم خبر رکوگانی یو لستی. اوم خبر ده صورت امتیازات ده نور صورتونو نا، ده قرآن ده نور صورتونو نا جدا ده، او دا غی امتیاز وجه یودا دا چه دے که واقعا دا حضرت یونس علیہ السلام دا قوم دا ایمان دا دا بر صورت کی نشتا. دوی ما واقعا آغا دا فرعون دا ایمان دا چه دا غی ایمان پا وقت دا انکدن کی قبول نشا، دا واقعا بیا بل صورت کی دا قرآن نشتا. دا قرآن شریف بارک سلور صفتنا پیو خاص انداز سرا دی صورت کی 57 آیات کی ذکر دی، دا صفتنا پدے ترتیب بل صورت کی نشتا. اتم خبر دا صورت دعوی دا صورت تا دعوی دا صورت صورت کے مین مقصد سر واندے نو آغا توحید دے او رد دا شرک دے، خصوصا نفی دا شفاعت قہری. نہم خبرہ دا دی صورت بارکی دا صورت خلاصہ دا، یو د صورت خلاصہ تفصیلی آغا خدا دا چی صورت او ببا بنا دے، او یو تا تمہ دا، او دا شو القرآن سمت درر کی ذکر کرے دا تفصیل بیاغی کی او گورے. دویم خلاصہ او آغا مختصر دا او دا قابلان دے دا اغا دارا چه دا آیاتونا صورت چه کم ده نو دا دوئی سه ده، یوئی سکه او یا آیاتونا دی، او یا آیاتونو که مقاصد اربعا بیان دا توحید رد دا شرک کئی، او دا 70 نوالا تر 109 پوری په دې آیاتونو کې درې واقعګانې ذکر کړي. واقعه د نوح او د موسی علیهم السلام د تخفیف د پاره وګوره دې مسله او نه منل عذاب راغی. یو واقعه د نابت ذکر کړي، هغه واقعه د یونس علیه السلام د قوم ده چې د یونس علیه السلام قوم مسله او منل نو الله عذاب دفع کړ. نو مختصر خلاصه د سورت یونس چې ته خپل یادول شي، هغه دارا چې سورت یونس دوی سره آیات یوسل تا آیات او یا پوری د کې مقاصد اربعا رد د شرک اثبات د توحید سره د دلایل او دا 70 نه اخوا 109 آیات پوری اخیری آیات پوری درې واقعګانې ذکر کیږي پاره کې یو واقع د نوح علیہ السلام د قوم دا بل د حضرت موسی د قوم دا دا دواړه تخریف د پاره دی ګور دی قومونو مسله نو امانلې الله عذاب راولېګو تباش او یو واقع د حضرت موسی یونس علیہ السلام د قوم ذکر کړي چې هغه بر وخت ایمان راوړنو الله نجات ورکړي نو دا د صورت خلاصه شو مختصره دا یاد کده زرگی سره لسمه خبره د صورت ترجمه او تشریح منگا یو سلسله شروع کړه وا خلاصه د رکو رکو لومبه رکو کې دینځه خبرې کیږي یو ترغیب ال القران دویم زجر دریم دلائل په توحید څلورم تخویف پنځم بشارت الف لام را الله پیږي په معنا د دې حروفو تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب دی چې حکمت والا دی دا الحکیم مانا دا ذل حکمت لاشتمالها علیها لاشتمالهی علیها دا کتاب قاون دا حکمت تے دے پا حکمت مشتمل دے دے که دا خیارتیا خبری دی یا الحکیم المحکم عن الکذب والافتراق چه ده محکم ده ده کذب نا محکم ده ده افتراق نا محکم ده دا سه مضبوط کتاب ده چه نبا که دروغ شتا نبا که گڑ وڑ شتا او دا سه خسته کتاب ده نو دا ده دا دره دو معنی دا مدارک او سالبی لیکلی دی او یو درم مانا بل معلمان کئی آغا دادا چه الحکیم قائله حکیم دے قائل ددی کتاب ددی کتاب قائل چه دے اغا حکیم دی اغا داس ذات تی چه حکمت والا دی نو چه اغا حکیم دی نو مسئلہ دادا چه فعل الحکیم لا یخلوان الحکمت دی نو دیکی ترغیب قرآن تش اس زجر دادا چار پارا چه دا قرآن نمخلی او قرآن تا نایراز کئی اکان لنناس عجبا مبصرین وی مشرکین یو اعتراض کو قال المشرکون لم یجد اللہ نبیا الا یتیما بی طالب مشرکان وی وی اللہ تا بل پیغمبر ملو نشو چی دا یتیم دا بی طالب پیغمبر کردو رسول اللہ سلام خو یتیم ہو کنا نو اللہ دا غی جواب کی وی دا عجیبا دا دیتا دا عجیبا خکاری او بل دے بیا جواب کئی اهم یقسمون رحمت رب دکا دی تقسیم استاد رب رحمت قرآن لما رحمتو ما خپل ثواب دید سرا ورک دای زما رحمت تقسیمای نو دا رحمت تقسیمول دا د دې کار نه دی دا زما کار دی او دلته وای اکان لناس عجبن آیا دا خلق د پارا دیبا ان دا خبره او هنا چې وه وکړمون ال رجلن یو سریته من هم د دی د جنسا ان انظر الناس د دې خبرې وه موکړه د ان انظر الناس دلته با پټه ده د ان انظر الناس محمود صافی وي وبشر الذين امنوا زير وركم مؤمنان تان لهم قدم صدق بشكا ديده پارا قدم صدق عند ربهم دي مؤمنان ده پارا امنوا ان لهم بان لهم ديده پارا محمود صافي وي قدم صدق ده قدم صدق يومانا ده یو مانا سابقتن دیده پار مخی والده دویم مانا ان لهم قدم صدق ان لهم فضلا دیده پار فضل دی دریم مانا ان لهم قدم صدق ان لهم منزلتا رفیتا دیده پارا اوچت مقام دی سلورم مانا ان لهم درجه عظيمه عظيم و رفيع نزدين نزدين تمامه کې درې معنی مدارک کړي دي رسته معارف کړي دا او تینځم معنا اجرا حسنا قدم صدق اجرا حسنا او يا فقم مانا ثواب صدق هو مانا خير اتم مانا سلف صدق او نهم مانا محمد شفيع لهم بالقيامه بديده پارا سفارشيده رشتني سفارشيده جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي بیا دور منصور وای دا ټول معنی کې دی شي دور منصور وای دا ټول معنی کې دی شي ان کتاب الله جامع او ذکر الله کتاب جامع دی دا معنی ټول صحیح کې دی شي قال الكافرون وای کافران خو اسانه معنی دا ده چې ان لهم قدم صدق دی دا پارا درجه د اوچتا او یا بیا دا وایا چې ان لهم قدم صدق دی د پار اجر دی خستا قال الكافرون وای کافران علی سبیل العناد والجهد تفسیر بحر محیط وای کافران په طریقه د انکار او د عناد ان هذا لساهر مبين ذا ساهر ذكر اس دلیل عقلی ان ربكم الله الذي رفس صلى غذات خلق السماوات پیدا کړی اسمانونا والارض پیدا کړی والارض پیدا کړی د زمکا فی سته ایام پشپ غرود کې ثم استوى بالاستواء کړی دا ان العرش پارش باندې استوا دا اللہ جل شانہو پا عرش باندے من بدا سے تعبیر کرو کتانا سکتا پوسو کی چی اللہ کم دے دے وی اللہ استوا پا عرش کرے دا علم و قدرت کے عرض دے ہر چاہ سارا دے استوا سنگا کرے دا دائی کیفیت منگتا معلوم نہ دے امام مالک رحمت اللہ علیہ وی الاستواء ثابت استواء ثابت دا والایمان به واجب ایمان په واجب ده وسوال عنه بدعت سوال تن بدعت ده او وكيفيته مجهول وسوال عنها بدعت کیفیت معلوم نه ده مونږ ته او تپوست نه بدعت ته چې الله څنګه استوا کړی الک څنګه چې دا شان سروا شان کړی دا مدارک وای تفسیر معرف القرآن وی چې دا عرش په باره کې دون مفهوم مونږ ته د کتابونو د دلایلو نه واضح دی چې عرش د الله یو داسې مخلوق دی چې په دې ټولو کائناتو احاطه کړې ده او دا ټولې لپیټ کړي. بس دا عرش دون مفهوم راغلی دی او یدبر الامر چلی الله نظام د عالم لرا. ما من شفیع نشتر سوک شفارسی الا من بعد اذنه مگر پس تیزن. یعنی دا دا صدقہ ما من شفیع ثابت الا ثابت من بعد اذنه. نو دا استثناء تاو لگی دا ما من شفیع ثابت من زائد دے ما شفی اسم دا ما دے او ثابتن پڑتے خبر دا ما دے او الا ثابتن من بعد اذن ہی اغا استثناک. دے جملے کی دو خبرو تا نورو تا خیالو یو دادا چه تفسیر سالبی وی چه دا رد علی العرب فی اعتقادها ان الاسنام تشفع لها عند اللہ. دا رد دے پا عربو باندے دکا آئی عقیدہ ساتی کہ ان الاسنام ها تشفع لها عند اللہ. بوتان چی دی دا زمون دا پارا سفارش کئی دا اللہ پدر کے. تفسیر سا علبی وی درویش وی دا دریم خبر دی ان ربکم رب اسم دی انش الله الذی صفت موصوف والخبر ش یدبر الامر. دریم خبر ش ما من شفیع دا دریم خبر ش او دی سرا دا صورت یو خاص دعوی نفل شفاعت قهری داغی اثبات مش ذالکم اللہ ربکم دا صفتن والا اللہ ستاس رب دے فابدوه. فابدوه مانا دادا چه وحدوه ولا تشرکو به بعد خلقه. فابدوه وحدوه یویو گنن ولا تشركوا به بعض خلقه مشرك واذا وسرا بعض مخلوق داغ من انسان او ملك. انسان وسرا مشرك وي فرشتہ ور سرا مشرك وي فضلا عن جماد سكه لاكاني لا يضر ولا ينفع نظر الرسي او نفر سي. نو فابدوه الله یو غنی الله یو غنی او دا یو غنی ولا تشرکو به بعض خلقه مشرکو یو سرا بعض مخلوق و سرا مشرکو من انسان او ملک انسان یا پرشتہ فضلن عن جمادن لا جماد سکے لا یضر ولا ینفع. دا دوشہ اس دا د فعبدو معنا شوه مدارک دغه معنا کړی افلا تذکرون د دې حمزه مدخول پټ دی اغفلتم تاسو غفلت کوئ فلا تذکرون نقن علی الیه مرجعکم خاص دی اللہ تاسو واپس دی جمیعا دا ټولو وعد الله وعد الله حقا رشتیا دا انه دا الله یبدو الخلق والذل پیدا کړی مخلوق ثم یعیده بیا به واپس کوي لیدی الذین آمنوا چپت لور کی کسانو تس ایمان روڑ دی واملو الصالحات کارونا کئی خبر قسط انصاب والذین کفروا کسان چی کفر کئی لهم دی دفارا شراب انسکل دی من حمیم دا گرمو بونا وعذاب عذاب دی علیم دردناک دی بما کانو یکفرون فسبب داغی چی دی کفر کو دا آیات کی اوسو خبرو ته خیال وکړه یو خدای چې دا مرجع دا مصدر میمیم راضی او دا ظرف هم راضی الیه جار مجرور مقدم شوی دی او مرجع المرجع الرجوع او مکان الرجوع مدارک وی مرجع یا رجوع دا او مکان الرجوع الیه کی تخصیص تی الیه مرجعکم جمیعا خاص اللہ تستاسو د ټولو واپسی دا اختانه یو خبر کئی وی چی زی زینو بازول برازی چی زینو اللہ تبزی وعد اللہ یعنی وعد اللہ وعدا دا سی بیسل کی مفول مطلق تی او حقا من حقا حقا دا وعدا ثابت دا پسابت دوسرا انہو یبدو الخلق اللہ پیدا کئی مخلوق ثم یعیدہو بیا بے واپس کئی ہی البعث من القبول قبرنونا بے واپس کئی سعال بی وی لیجی اللذین آمنو چی بدلور کیا کسان دا تیمان رڑی عمل کینیک بالقسط د بل قسط معنا بما اقسطوا وعدلوا د بل قسط معنا پسوب دای چې دی عدل کړی دی بما اقسطوا وعدلوا پسوب د عدل لدی نو الله ودی له بدل ورکی دا بشارت شو تخویف والذین کفروا آکسان کافران دی لهم دی دا پارا شرابن سکلدی من حمیمن دا گرمو پونا و عذاب دے دردناک بما کانو یک پرون پا صحب دا کفر دا دی واللذی اللہ پاکا عذاب تے جعل الشمس دیان تکر زوری دنور زیا زیا عرض دے و شمس ذات تے نو دا حمل نسی کی دے نو مفسرینو ذات رو وستو محمود صافی وی چال الشمس ذات ضیاء والقمر ذات نور سپومی اللہ نور اللہ کر زولی دی خاوند رنا و سپومی اللہ کر زولی دی خاوند دا نور و قدره منازل مح کے دو شیدہ ذکر دی یو نور دی یو سپومی دا او دا هر یو پڑاو ندی خودن تا که مزمیری دا مفرد روڑو نو تراز وارد شو چی دا خو مطابقت را نگی دا رازی او دا مرجع پا میس کی نو جواب داینا دا دی چه دلتا دا زمین صرف دی قمر تراجه دی دا اغی وجه دادا چه عربو اغی پشمسی صاحب نپیدل نا اغی قمری صاحب پسندو قمری صاحب رائجو نو دا هو زمین قمر تراجه دی والقمر نورا وقدره انداز کړي دي قمر لرا منازل پړاونه دل انداز کړي او پات شنور ناغد عرب پنیز په حساب کې نو معتبر د دې وطن زمير ورته را دي نه کدل تا برادر وای یو وجه خدا کی دیش دوی مدارا چه دا زمین راجی دی دوارو تا او دوارو تین امراد دی پیتبار دا کل واحد یا پیتبار دا مازو کرا سرا وقدرهو او دا مازو کرا را پاره اندازه کل دی منازل پڑاونا لطا لمو چه پیش تاسو عدد سنین پشمیر د کلونو ول حساب ما خلق الله ذالک ندی پیدا کړی الله دا ما خلق الله ذالک الله دا ندی پیدا کړی متلبسن الا متلبسن بالحق استثناء متا تولا بولا یفصل الآیات تفصیل سر بیانیاتنا لقوم یعلمون دا قوم نفایت پویگی انا فی اختلاف اللیل بشک فی اختلاف دشپی کی والنهار دروازے کی وما خلق اللہ پائے کی چی اللہ پیدا کردی پی سماوات پاسمانوں کی والرد پزما کی نو پدیش پا کی پدیر وست کی پدی ما پی سما کی پا ما پی الارد کی پدی سلور وارو کی لآیات النخد قدرت تی لقومنا قوم دا پاریت تقون جزان فاتی دا شرکا او سا تخویف چی دینو ان اللذین ایقننا کسان لا یرجون لقانا چی عقیدہ نساتی زمون دا پیشے دا لا یرجون مانا لا یخافون عقابنا یو زمون دا عذاب نیریگی دویم لا یتمعون سواب فی سوابنا ورزو بالحیات الدنیا دا مانا انکت تموردی کئی او ورزو بالحیات الدنیا خوشحال دی پجند دنیا باندی وطمانو بیا مطمئن دی پدی وطمانو لاند مدارک لکی وسکنو فی ها سکون من لا یزعج او دیو سیگی پدی که اسی دل دا چاہتن لا یزعج عنها رین کی گداغینا پبنو شدیدن بنگلی جوڑ کے سخت و عملو بعیدا اومدن اتڑل لر لر و سکنو فیها سکون من لا یزعج عنها دیب کدا سیو سی تب ویسی دیب ردیبین نزی نو پبنو شدیدن ابادی پک اکڑے سخت سخت و عملو بعیدا او میدونه او تړل لري لري اج کم سړی داغا قدی چې زب زما ناغه خو پدې عمل پیرای چې ابا مال سل آباد وې سر د کوچ دې او دومره بس ته پتا څه سیګی نا دې په نورم یو سو کړی دې کومال نه ده دا لري که ست خبر مالی سل آباد وی اخیر دی کوچ کی او دم را بستا جی پتا سسیگی نا نو دا کڑے دا دمالی رخوا خوا نوح علیہ السلام نانیم سکا وکالا پا سفر کی تیر کرو نچا آبادی کی جنگل شکل کی دا خبره دور منصور کی نو دا یا وطمئنوا بهذا معنا والذین کسان هم عن آیاتنا غافلون چدی زمون آیاتونو ندی غافل عن آیاتنا الدالت علی الوحدانیت چدی زمون آیاتونو نا آغا آیاتونا چی دلالت کی پوحدانیت باندے غافلون بے خبر دی اولائی کما واهم النار دا کسان زیر دیور دی بما کانو یکسبون پا صوب دا اجتی کذب کو بما کانو یکسبون چی دی کذب کو دلتا اولائی کما واهم النار دا خبر دا الان نشو او دا بما کانو یکسبون دا پارا متعلق پڑتے جوزو دی تبا بدلور کولشی بما کانو یکسبون مدارک ان اللذین یقننا کسان آمنو چیمان روڑ دی وعملو الصالحات کارونا کئی خو یهدیهم ربهم نو دی تبا لار سمکی رب ددی بی ایمانهم پا سبب د ایمان ددی چتب و تلار سمکی الا طریق الجنت لار د جنت تا کم کسانو چروڑ دی ایمان عمل نیک کئی پا طریق دا نبی خیر زمان نصب بکی رب دزمکی او دا اسمان دی تلار دا جنان پیش طالب جان دا یهدیهم ربهم سمب کی دیتا رب ددئی ہدایت پو کی دیتا رب ددئی بی ایمانهم فسبب د ایمان ددئی الی طریق الجنت ماوردی وی الی طریق الجنان سالبی وی الی طریق الجنان اللہ والله دور منصور وی روایت نقل کړه وای چې کله سړی د قبر نه راپاس نو دته ودا خپل عمل د انسان په شکل کې راشي چې د انسان په شکل کې راشي نو دی ډېر خستای دا نه کمل سی کنه نو دا با دیر خیستخ کاری دا مزیدار منزی کرده خیسته رکو خیسته قیام خیسته قرد خیسته و دست گلالی منز نو دا با دا خشته شکل خشته سلی پا شکل که براش دارنگی پا اخلاص صدقه ور کرده پا روجه مبارکه که گواندی لفقیر لخپلوان ل او طالبان الله مسافر الله اغلاله صدقه به خشته شکل کې راشي تاجدي کړې دي پېشمنی نو دا ټول اعمال به په خشته شکل کې دا به یو متشکل شي یو شکل به د ټول نه جوړ دنیا کې سره سره سره څنګه یار سیمه ورته وي ها څنګه مالا چه پزان خواریو کی خکول اخکاری که نا نو چه پا عبادت خواریو کی ناغنه و خکول شکل جوړ شي دیکه دا قبر نا دا پاسی ور تو گوری یا شکل خود دا مانان تا تا سو که دا شکل خود دا سی بڑا مذکر سی شکل لی نو دی بوتوی انا عملو کا زخستا عمل ما او رازا پختنو بیو گادر خیجو گادر نو خلا کمونگ ورطا مزاحن گادر وایو که نا خبر خستاوا مختنو ووی خپل عمل دلار مل نو رازه زستا عملی ما و دلار ده ملی ما نو دی ودان سر پا مخه کیوی رازه مرگسی چې په جنت ورزو نو با جنت تا بورسی او اللہ اداح سی عمل منگ تا نصیب کی چه دا قبر نوار خطا نبل که مطمئن پاسو او مغطا ولاری وچی رازا او یو سلی چه اغا بد عملی اغا پاسی دا اغا بد عمل با پناکارا قبیه محیب شکل کی رش دی بوار توکولی دی بطنو یریگی وی بی نپرا تسو کې شکل ستا خډیر ناکار شکل دی مانن تھا راځه راځه سر وانا عمل قبل شنه مست عمل ما راځه زه ته د بوزم مقر ته د بوزم نو دیوم په مخه کې نو دو دخته به بوز اعاذنا الله منها نو دا يهديهم ربهم بإيمانهم تدري من تحت الأنهار دلتا جنات ان پت دي دا تدري داغي صفت دي بوبا دي دي جنتون اتا چپيگي بلاند داغينا نيرونا تدري من تحت هم الأنهار یا دا تدري حال کا لار با خیدی تا پدا فعال کی تبیگی بلان ردین نیرونا دا با کم زی فی جنات النائیم پا جنتون او دا نعمتونو کی وی دعواهم فیها سبحانک اللہم بلنا دا دیبا پا دیکی داوی چی دیبا وی سبحانک اللہم و تحییتهم فیها یو بل سرات ملاویگی دین وی بسلام و آخر دعواهم او آخری خبر بردوی داوی چه وی با الحمدللہ رب العالمین زتا دا ولد دور منصور خبر اکم و بیار سنورم دا تبیم آیات مبارک ما سلک کتلیم دی استادانو نمی اولی دلی دی دیر خان نا بتا تا لگ لگ بیم گورا دور منصور یو خبره که وی دا جنتی چی کلا دی دا دست تڑوشی کنا نو دی بوی چی سبحان اللہ وی چی سبحان اللہ نو چی سیڑا کی گرزی دلی نو اغا و خادم شر پلیس کی او وزیر بای بلکه یو روایت که خو گن کاسی را غلی دی سیبا وی زرو کاسو سا بازی دی او وی دا ار یو بڑیر غط خوان دی او کده پا طولو ورزی نو دا مره پا سوال پا کنی خو با خولکی گی و مسکو عمبر با جوڑی گی او دا سماتی خو نیشت تیلکا باتروم کم زیده باتروم کی کوئی بات نئی ضرورتی نئی پڑی گیس کی بس سیم او خوالی سروزی او علیکا بلکلی تدی کلو و شربو پورا عملل تکی دیش فکا دلتا او غطا مسئلہ نا دلتا کدیرہ کی در پیدا کئی آنور تقاضی پیدا کئی اسی دغا تقاضی پکنی او خوراکم دا مزوی نو بیا خو پیلن دا بکار لک نو چیز دلتا کی راشی کنا نو دے بوئی سبحان اللہ مدی سبحان اللہ سره متعدد طعامون خیفتا حضیر شی یا رد دا منشاو دلد مطابق نو چی دی مور شی نو دے بوئی الحمدللہ رب العالمین نو کاسی با طولی اٹومیٹک پورتا شی و مقب خالی شی اس دتا با تکم دینو دا گب شب دا جنتیانو دا پارا با دتا دا غا خالی شی مقا خالی شی د جنتی د پاره بسی سی به خو دغه خوراک بهوي دغه ملاقاتونه بهوي او دا خبره اترې بهوي د دوستانو سره په دنیا کې خو خوک شي د طبع د مرګرو سره ګپون و شپون لګول دي دا یعنی د دنیا د نفس ته لحاظ سره او اصې خو ښه شی د الله یاد دی چې سړی د الله په یاد کې مشغول وي معیه رضی الله عنه ته چې آخر عمر کې وي صاحب دنیا سنگ امونی اتیاو کالو خوشا کیو و تاوی یرا وی دا دنیا عرشی بدلش بودا توف سرا عمر سرا دا دنیا عرشی بدلش سیوا دا پیو نا چی دا پیو مزاغ شانتی منمتی سنگ زوانه کیو پی او سیوا دا مرگرو دا گف شپ نمرگری امزولی چرا طول شی خبری تری کئی ناغا اوشان خوکی لگی نو دا یو دا سی سید نیکا نا که دا انسان بانی خوب لگی دا بوداگان چرا جمع شدی دیر سر کی تا سپت اشتا او بودا دا او چې بوډا ځوان و سره کینې تنګي کی بوډا بوډا سره نه تنګي نو خوشالي نو دا چې ده نو دا جنتیانو تبا اللہ دا سجن ورکی ما ویس دعواهم پیا بلنا دیو پدے کے توام دا پارا سبحانک اللہم پیشکشی بیو ترب لئی سلام وآخر دعواهم رستے دعا ردی بدایو چه الحمدللہ رب العالمین دا ماتا تا دا در منصور دا تفسیر مطابقو لگو اس را دا مدارک سوئی مدارک وی وی دعواهم پیها بلنا تدی و پدی کے تلززن لا عبادتن دی و دا مسید پاروی سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک دا بدی دا تلزز و دا مسید پاروی یا لکا پد الفاظو کی گور مذہبی خان پد الفاظو کی مذہبی کل کل روح و سر خوشحالی گی لکا مولانا ازاد علی سے وی وی و اترنم فی خلوتی ذکی کل زان لیمانو پدی ترنم کما چی یبن التراب و ما کول التراب غدن اقصر فإنک مأکول و مشروب اے یبن التراب و ماکول التراب غدا اقصر فإنک مأکول و مشروب ید خوری زیا ید خوری نپیدا او یسار لخوری خورو خوڑلیا اقصر لگمی دوند کوتا کا فإنک مأکول و مشروب سبا و تا خوری خوری خوری برسکی و اذا چه زان لیمانو اترنمو بهاد یبن التراب و ما کول التراب غدا اقصر فإنک مأکول و مشروب او رسول اللہ وی ماتا دا امیه پا اشعارو کی دا شیر پسند چه الا کل ما خل الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل الا خبردار کل ما خل الله باطل هر غشی چې د الله نه سوا دینه باطل دی وكل نعيم لا محاله زائل ار نعمت خامخا استاد لا ستن کې دی کته زوانی د زیبا کتوی مال دی زیبا کتوی جند نو زیبا کتوی جیداد دی نو زیبا کتوی عهد دی نو زیبا کل نعیم لا محال تزائلو دایو ما تخواه دیکھ اخپل یو دا غره او بخاری کی حدیث تی آغا وی کنا حضر تایسا وی در وی دماء و ایزا ما خواله با یو زنان راتلا نو اغا چه با که ناستن اغی با بڑا مدکر سی سر دا شیر وی و یوم الوشاق من تعاجی بی ربنا و یوم الوشاق من تعاجی بی ربنا الا انہو من بلدت الکفر انجانی یو زنان و غریب و راغلی و پا جماعت که دیره و جماعت سیر تیدان لس جنگره گونتی دیره نوی مال و کل کر راتلنو چی راب لکی بناستا کنا نوی دا به شروع که چی و یوم الوشاقی من تعاجی بی ربنا الا انہو من بلدت الکفر انجانی وی دا به وینو یو رد و تماوی چی تا دا سلوی لکی دا سلوی ما ته وی چې دا زسه کومه چې زه پر دې غلام مو وینځوم نو زما د کو زما د مولاګانو د ماشومې نه چاله عمل پټ پخوا سو ساده میلونه به د سرمنو مرمنو نه به صدقه مغه توکړی را توکړیو نو یا غامل چې هغه پټ هغه نه روک شنه وي زما خان دغه به نه کانو چې داته تا پټ کړي نو ویغا فما شروع شنو ما سره لټو حتا فتشو فی قبولی دا زما سیدنو تلاشی او آغشت فناکار طریقی سر آغشتا او دی زما دا تلاشی کولا او دی دوران کې دا برن مارغراغی او غامل دا برن رو بیشتو اغا داسو کنا چه که سرمن ونو امارغ چه تراغل دیو چت کرده چه دا غوخه دا گرزو گرزوی نای که خسونه نو چه دیدی سر لراغل دی کنا نو دیدی بری سر را خوشی کرده چه شرق شورا پری وطه اما وطه چه گور دمو پازاب کرم او امیل ستاسو دا غده راغی وی شاه امیل دوی وی ما تا اللہ ایمان نصیب کنو دسی اگر ود را یاد کما او دا ایمان دا روز را یاد کما نو دا چا خبره زه په هنگ کې راشم او دا شعر ویم چې یوم الوشاق من تعجیب ربنا الا انه من بلدة الكفر انجانی و یوم الوشاق او اگر وز دا میل چوا من تعجیب ربنا آدم آد رب دا جائب نوا چرت مارغو چرت امیلو چرت را خوشکولو پا موقع که لکا تصدقه پیدا که دل براعت نو دا من تعجیب ربنا الا انهو من بلدت الكفر انجانی خبردار اغی اللہ دا کفر دا خار نمال نجات راک اغز دا کفر دا نجات نخلا شکر یہ سیبا دا ہوتیر خبری دی او چې سره کېمنو دا وازونو دا شعرونه دا دغه دا کلاسیک نه خلک دونه مجمل ایمان وروړه چې بعد وخت کې خلک دا ټکی د تلزوس د پاره وي د مزه د پاره وي او دا عرب په دی خوانو کې چل سي کړو چې خوان به تیزول نو پرې سټ کې به وته سړې کې نو او د دې خاص خلکو د هغه د په خاص आवाज او چې هغه به دی او خوره دنو دی په ان کې راته تیزه ده په سخته تیزه ده هغه ته خودی خوان وي جنتیانو تر الله پاک په دې کې مزور کوي چې دی د الله تسبیح وي دا به عبادت نه تلذذ لا عبادت سبحانك اللهم وتحياتهم فيا سلام اے دا یو بل ته سلام کول جنتی تحفه ده سلام یو بل ته کوي چې ملو شي السلام علیکم مرګری مرګری سره مرګری امی سره پلار کی نو سلام کوي السلام علیکم خو سره هغه دې په سلام مخکې شو ها سلام دار مسلمانانو قیمتي تحفه ده یو بل و آخر دعواهم او آخری دعا دا مجلس تدی بداوی الحمدللہ رب العالمین و زتات دا خبر شیخ ترجمو کم نطبع نورم خوشالش یزدد سرورک شیخ وی دعواهم فیها تدی مشغول تعبا پجنت کے سبحانک اللہم دا مشغولتیا بداوی چی دی بدا اللہ ذکر کئی نو دا مدارک اٹکی سو دیکا تلززن بے کئی نتعبدن بے کئی دا بدا دی مشغولتیا بی دا گویا کیا و جواب دے دے تیر آس چتوے جنت تلرشم سبکو ما وی بستا مشغولتیا دا اللہ یاد دے او اگه کی بطال مزارا جی دوے امستا کار سدی و تحییتهم تا با ملاقاتون با دی ملاقاتون با دی گرده با چکر باوی جنتیان و مرگرو لبا خواهتا زیتو مرتک نظام بای سلام پس کسی با سلامون یو تربلا نگورا او کله چې مجلس برقاس کیږي نو بیا به دوی چې الحمدلله رب العالمین اوس تراشه دنیا کې جنتی مجلس هغه دی چې پای کې سبحانك اللهم وبحمدك ویل شي جنتی ملاقات هغه دی چې مسنون سلام پکې واچول شي او جنتی محفل هغه دی چې ابتدا انتها د الله په ذکر باندې وي بس اس دے مجلسونا جنتی کا خان اے مجلسونا ایسا کا حسنا چی سملے پڑا مامو پاسے پڑا مامو حسنا چی ابتدا انتحاد دوارا پا فضولیات و بکواس پا دا مخ کے رکو چی دا نو دی کے یو سو مضامین برازی یو زجر غا مختلف و طریقو سر دویم تخویف درم نفد شفاعت قهری او سلورم حکمت و بعثت الرسل اللہ تی پیغمبران را لگلی داغی در آلیگلو سا مقصد دا سلور خبری دا با دی رکو کراش ولو یعجل اللہ دا زجر ورکی خیر پخلا زجر ورکی خیر پخلا بعد سلی خیری کئی خیرو کے خضروان دیدی بای سریم دا خضو نچلت دکری او خیره زیادی که نو دا زجر دی پا خیرو سره خیره والی که او زجر دی پا انکار دا قیامت سر ولو یعجل اللہ که اللہ پا تلوار سر ورکولی لنناس خلکو تا اشر رشر استعجالهم سنگ چدی پا تلوار سرغواری بالخیر خیر اولی ورکی دلتا استعجالهم الامور بالخیر لکا سنگ چدی کارونا غواری پا تلوار بالخیر نکا اللہ پا تلوار ورکول خلق تا شر دا چې لکه سنګ چې په تلوار سره دی غواړي کارونه په خیر ورا لو یعجل الله للناس الشر تعجيله لهم الخير سنگ چې الله دې ته خیر په تلوار ورکې کشرم ورکول داس مدارک لقضي اليهم لاميتو ندي بمشوي جواب داش فنظر الذين يريدون منغا كسان لا يرجون لقاءنا عقيدنا سات زمون د پیشه في طغيانهم منا في شركهم في ضلالهم فشرك فضلال كي يا في ظلمهم فظلم كي يريدوا يا مهون سرگردانا هم حسدوي عام همانا الخبطو فی الدلالی توکر قوڑل پا کم رہے کی دیتا عام ہوئی یا نکت تماور دیوئی یترددون یا یتمادون یا یلعبون باٹھو نمانی کی دیش ویدام مثل انسانا کلچولتی کی انسان تا از در و ضرر دعانا بلی منگ دیل جنبی فا اڑخ او قائدن یا پناست او قائمن یا پلا ولالا بانده اگورا انسان تا چکل مصیبت او رسی نو دی مونگا بیارا بلی ما او په هر حال کې مرابري ځکه انسان دې په یو د درو حالاتو کې یا بناستی یا بملاستی یا بولاړی وې دته چې مصیبت ورسی نو دې مونږه پناست ترا بلی پملاست ترا بلی په ولاړ را بلی فلما کشفنا انه ارکلا چلرکو مونگ ددنا زر رہو دد تکلیف مر را نو دے جنتی رئی مر را منس مر را مدوا علا طریقته الاولا قبل من الدر و نسی حال الجہد دا مر را پا مانا زان پوئی مر را منا مدوا علا طریقته الاولا قبل من الدر و نسی حال الجهد دی زی په خپل زړه طریقه او دی د تکلیف هغه وخت تیر کی مره دا معنا یا مره دا معنا دا مره عن موقف الابتهال دی تیر شي د زیدا جزینا بیا جزی الله تعالی کوي مره عن موقف الابتهال مدارک فَأَلَّمْ يَدْعُنَا تَبَوَيْ سِدَمُنْ نُيُبَلِلِ إِلَى زُرِّمْ مَسَّا اغا زررتا چه رسیدلیو دتا تَبَا نَوَيْ سِدَتَ تَقْلِبْ رَسِدَلِو دَمُنْ تَ آوَاس کَلِو مُنْ دَ سَرْ احسان کَلِدِ دے بیا جوڑ شی احسان فراموش کَذَلِكَ زُوِئِنَا دَانَا خَشْتَ شُوِدِ لِلْكَافِرِينَ كَافِرَانُ تَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اغا چی دی عمل کو دلتا تفسیر دور منصور یو ډیر خکول خبر ذکر کری دا اغا دادا چی یو انسان دا غواری چی زما دی د مصیبت په وخت کې الله دعا قبول کړي او زما سوال له الله قبول کړي نو وی دل په کار دي چې د سخت په وخت کې دی الله ته ډیر فریاد دا رات په وخت کله چې انسان باندې رات ای او دې د رات او د راحت په وخت کې الله ته فریاد کوي نو د سخت په وخت کې بیا الله د مدد کوي او زور به کوي نو دا یو نسخه خودلی ده د زور دعا قبل دو ده پاره په وخت د مصیبت کې قال بالدرداء قال ادعوا الله يوم سرائك الله رو بلا د خپل خوشاله پرواز الله یاد یستجب لک یوم ضرائک نا آغا بستار پار قبلوالیو کی پروز دا دوراستا بانے کلا چی تا تا مصیبتی نا اللہ ببیاستا چی کم دینو دعا قبول کی نا دیر خستا خبر ولقد احلکنا یقنان تبا کردی منگا القرون پیڑے من قبلکو مخستا سنا لما ظلمو ورکل سی ظلمو کو لما ظلمو دا ظلمو پا معنی دا اشرکو سر لما اشرکو کل چی شرکو که و جاتم رسولون بالبینات او حال داری تراغلیو اغیط پیغمبران بالبینات پا واضح دلیل شرف ما کانو ننو دیلی امنو چیمان روڑوی مدارکوی ان بقو ولم یهلکو ان بقو ولم یهلکو که چره دی باقی پاتی شوی او تبا شوی نوی نیمان نروڑو دا وما کانو اصل کی دا سوال جواب دی مانا دادا شی توی تا پیغمبران را لنو ولی حلا کول پلیخ بیوی نو اللہ وی چه ما تا پتاو که دی باقی نورم پاتی وی ایمان نروڑو وما كانوا ليؤمنوا ان بقوا ولم يهلكوا ان انفقوا ولم يهلكوا كذلك نزل قوم المدرمين دارنگ موږ سزا ورکو قوم مدرم تا ثم جعلناكم بیام وګرځول تاسو خلائف في الارض روس تراتون کی پزمک کے جانشین پزمک کے لننظر چوکور منگا کیف تعملون چسنگ عمل کوئی تاسو لننظر چو منگا وگورو نو قرطبی ویچی و اسن دا نظر الاللہ مجازا دا نظر اللہ تا نسبت شوی دے مجازا او دا غوی بحر محیط ویلی انظر رسولنا و اولیاؤنا چی دا منگ اولیاء و رسولو گوری تا سرنگی عمل کوئے کیف تعملون عمل سنگ کوئے دی لان دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ذلی و ادایاتو او بیووی چی صدق ربنا دا منگ رب رشتیا ہوئی ما جعلنا خلائف فی الارض نیا کر ذول منگا خلائف پس مکا کی الا لینظر الى اعمالنا مگر دید پارے کر ذولیو چیزا منگ اعمال توقوری نفعرو اللہ خیر اعمالکم باللیل والنہار والسر والعلان یا خلقا اللہ توخائی بہتر عمل تشپیو درواز پتو خکارا الله ته بهتر عمل وکړي د شپې او د ورځې پټ او ښکار ځکه الله زمون عمل ګوري چې موږ څنګه عمل کوو دا دوره منصور و لننظر کیف تعملون فاذا تطلع عليه زجر پیراز د قران فاذا تطلع عليهم کله چې لستی شي په دې باندې آیاتنا دلائل د قدرت او دلائل د توحید د مونږ بینات واضح درویش ول الایت الداله على التوحید او نشانات دلالت د الله په والی کوي قال الذين لا يرجون ويا کسان ته قدن ساتي د اخرت لقانا زمونږ د پیشه ایت به قران غیر هذا رول مونږ ته قران لا ور دینا دا لاوز دینا سمانا اغا دار لیسا فیه ما یغیثنا چپائی که اغا خبرانی چی منکو سکی او ماوردی وی این یسقط ما فی القرآن من عیب آلیہتهم چپا قرآن کی اغا تکی نیتی دا من عیب دا آلیہوی پکے او بدل ہو یا بدل کدیل را تور توایا ندی رو عمال را چه بدل کم دخبر زان نا زتابداری نکم مگر دای چوئی کیگی ماتا انی اخاپ زیاری کم انعصیتو کسرنا پرمانیو کم درب عذاب یوم انعظیم دا عذاب دروازلوینا قلوائی لو شاء اللہ تو اللہ پاک ارادہ کڑے وی ما تلوتو علیکم نما بنوی لستی دا قرآن پتا سبان دے تو اللہ خوخ نوی نما با قرآن پتا سبان دی لست نوی او ولا ادراکم به او نبا اللہ تاستر دی علم در کروی ولا آلمکم اللہ بالقرآن مدارک کوئی ولا آلمکم اللہ بالقرآن نبا اللہ تاستر خوی در کروی با قرآن کی فقد لبست فيكم عمرا من قبله يقين ما ترکڑے پتا سکے عمر دا دینا مخے سلویخ کال یو او دیار لس کال بل دا وقت رسول اللہ سلام دری پنزوس کال دا پا مکہ معظمہ کی ترکڑی سلویخ کال کے نبوت ورکرے شو سلویخ کاله کې نبوت ورکړی شو او دیار لس کاله د نبوت نه بعد او لس کاله بیا په مدینه منوره کې تیر کړو نو دا ټوټل دریش پیت کال عمر دا زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم نو ما فقد لبستو فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون تا صداقا نکار نالے گورا دا یو سری چکولو دا پارا قرآن در قیستا اصولو یو سری تا چکے دا اگر تیر جن تو کو رکان تیر جنی سنگا تیر شوی دا سلویخ تو کارو پورت یو سری پا کم خی خسلت باند روانی نو اخوا دی دیر کم بیا بدلیگی خان اخوا دی دیر کم بیا بدلیگی بیا نه بدلیگی دیر کم بدلی دیو جنا یو بوداو سبا کیوی نا آغا دیر اخواری بیا کولا ما یو زد یو استاس تاوی ما یزی دا امی وقت دا سیو خول داری ناس ما یزی دا سڑی سبا کوئی دیر اخواری که یو دا سیو کتل ما ته یو خواري به کوي دغه به کوي خو چې دی سر دی غ به ډېره خواري پ م کو بدلېږي نه نو هغه رشته نیک سری خوا د مخکې نه خو چې دغه کم نظریات او دغه و که نه نه هغې کې تبدیلی لس دولس کاله ک را نه ده دا د عمر دا دغه چې نو مونږ ته به شولدي س بیا 22 سال پورې انسان چې کم خصلتونه اختیار کړو د دی نه اخوا د هغې خلاف دا وا دی په تکلف بیا کوي او دا د دو دپار یو ترمامیټر چې د مخکې جون سینګه تر کوي نو نبی کریم د مشرکانو ته ووایه چې تاسو کې ما مخکې جون تیر کړی دی هغه جون سینګه وو ما خو داسې قیسته جون وو چې پیکې څه داغ نه وو فمن اظلم وسوک دی غر ظالم ممن دا چانه افترا علی الله کذبا چې جوړی په الله دروغ او کذب بیا تی یا نسبت تروک یا تنون الله ته یقین انسان دالی کامیاب به نه شو مدرمان اوس نفې د شفاعت قهري ویعبدون من دون الله او دا خلق عبادت کوي سوا د الله نه دا ضمیر کفار د قریشو تراجی دی ویعبدون کی تفسیر سالبی وی الضمیر فیه لکفار قریش دا ضمیر دا راجی دی کافرانو د قریشو تا ما لا یضرهم دی عبادت کوي دا چې ضرر نه رسی دی تا ولا انفعهم نه نفع رسی دی تا وی دی دا د موږ سره پرشان دی د الله سره قل تورتوایا دو سجر اتو نبیون اللہ اتاسو خبر ورکوی اللہ تا بیما پاغا بانده لا یعلم چه اللہ تا پتہ نشتا پاسمانو نکیو نپدما کے یعنی اللہ وی چه ما سر شفی نشتا وما سوک دزور سفارش نشکولے او تاسو آئی چه ها اولائی شفعاؤنا عند اللہ نو اتو نبیون آیا تاسو خبر ورکوی اللہ لرا فا اوا باندی چه نپویگی اللہ منا تخبرونهو بکونهم شفعاء عندهم وهو انباء بما لیس بمعلوم للہ دا او تاسو داس خبره کوي چې الله ته معلومه نه ده و هو عالم فاذا لم يكن معلوما لله هو عالم بجميع المعلومات لم يكن شيئا الله عالم په ټول معلومات دي نو چې کومه خبره هغه ته معلومه نه ده نو هغه هیڅ شی نه ده نو چې تاسو وای الله سره شریک ته و غوي ما سره نشته نو بس دا هیڅ شی نه ده دی وی دا زمون سفارشان دلته امام راضی فریاد کړی دی د دې آیات لاندې وی و نذیره فی هذا الزمان د دې نذیر په دې زمانہ کې اشتغال کثیر من الناس مشغوله کېدل دي د ډیرو خلکو به تعظیم قبور الاکابر په تعظیم د قبور الاکابر باندې دا کابر د قبرونو تعظیم کوي طواف ته کوي کانی پدان مګي خلیه غلاپونه په چی کوټې په جوړي دا ټول ناروا دي ول واجب هد مبارک کله مخکې دا مجالس ربرار حواله تیر شوی به تعظیم قبور الاکابر علی اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم د دې دا عقیدې چه کلا مونگ دا دی قبرونو تعظیم کو نو یکونو شفعاء لهم عند الله نو دی بزا مونگا سپارس بدا اللہ سرکب دی بزا مونگ سپارس تا چا سرکب دا اللہ سرکب نو دی رو لگی او دا غی دا قبرونو بیادا غی دا ولی کئی دا غلاپونا پی ولی چه دا په پایو باندې ولی وینځي په اترو باندې ولی وینځي دا بنگلې په ولی جوړي تا ټول دا اورسونه په ولی کوي دا لکه خندان دي منګ خان پکې پراته دي دوی وایي چې دا کارونه موږ وکړو نو بیا به دوی زمونږ سره خېګړه کوي راره سي را مدد کیږي وا دا زمونږ او کمرانان چې پاس شو نو څوک دا تاګان بخش دپاره پن منظور کې څوک بل قبر دپاره او بیا وای شاهزاده چې پاس شو که نه د پلان کې قبر للاړ دي ته پتهه چې د عوام په دی خوشحالېږي نو دا سیاسی خلک اکثر هغه خبرې کوي چې عوام ته خوشحالي نو بیا به نشر کوي اخبارونه ټی وی باندې چې پلان کې هلته تلو مزار باندې غلا پچاو یې وینځو په دې ټول تاریخ کې یو یو نره خزوا د مرزا اسلام بیگ خزا هغه یو ځل اخبار ته بیان ورک انټرویو ته غوښته اغه انټرو کې هغه دې زموږ د قوم ډیر ساده دی یته ګوره دې قبرونه په ګلاب په بو په پوي وینځي په دې د غریب کې د ټک کې دا څه کوي او دې با جامې وې په ګټو په قبرونو اچي نو دا څه کوي په دې د یو غریب بدن پټ کې وېدا د جهل کارونه بس یو نور کرا کرا مخکې و ما اخبار کته وس مصروف شوم اوس خورا تر اخبارونو پته نه لګي خو مخکې و مې اخبارونه کتل دا څه خبره به مې بیا محبوس کولی ناغا غټه سرخی و سار لاغې پسې مشور جوړ شو چې دا خبره دا په مسلو سپیږي ما وې دا خدا څه څه کا پر مسله کړي دا چا خبره کتاب د مینس خبره ده نو دا دیر کسان دا ویتکار میوشینو جنده میمانه لیده و پلانکی نی قبر با جنده و دروم دا رسی تل کرده دا خود غط گناره کرده دا قبر جنده پا قبر جنده شتنا نو تا لرشو کوره دا کم پیغمبر پا قبر جنده دا کم صحابی پا قبر جنده خوشی چطا دا منگا دا قبرون مبنون دی منگ پیدل تخخی کرده دا جنده پا که شریعت که پا قبر نشتخا او ویدامی والا غلاب منه لده نو دا غلابم پا که نشتا حضرت منه کرده پا دیوالونو پا گتو پا کپڑه نا چه او دا خو نظر لغیر الله ده نو دا دا قبرونو تعظیم بکن او چه ورشی نو بیاوته نا پا پیش رازی پا شاعت رازی پا شا دا خو کار نده دا شهید احسان رحمه الله یو رسوی چی دره مروز دا که زه پشمنی کزیگه ما ویدل تا یه دکاندار ده ده پسی کل خطایی چی داده چه تزی ده تیم روجا نو بیده روجه نو چاواتوی سیف ویده مقبرک یو قبر ده ویده دا پدان باندې یو قسم لمنخ تا کرده چی اغا با دا ار پشمنی جارو کوما ده دا اغی جارو کولو لده پیشه کنه نو دا ولی دی دا پده قیده دی چی دا ده قبر مالک چی ده نو اغا نو بوده کوما مالکا دا خدای کور تا راشد ری بده دا بادشهانو بادشه ده دا او کور که سجده و لگوا مقصد با دی ترسرش نو ساده سریا تالک رسم سری خپل سود خطا کرده نو یو خوامنده و بل خوامنده مخلوق دی آغا نیوله دی و خالق دی پریخ او سا سبحانه پاک دی اللہ قل وایا اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه پاک ته الله وتعالى لوی دی اما یشرکون دا نتی یشرکان ګرځي الله سرا وما كان الناس الا امه واحده تا حکمت د بعثت پیغمبران الله پیغمبران ولر علی گلی اختلاف وسو د اختلاف د حل لپاره الله پیغمبران غولې وما كان الناس نو خلق الا امه واحده مگر طوله یو فقطلف اختلاف وکو ولولا كلمه سبقت تر نو یو فیصله تر شوه مر رب کا درفستان علی قضیه بینهم سبقت لولا كلمه موجوده سبقت کچر نو یو فیصله سبقت من ربک تیره شوی مخی در افستانا لقوزی بینهم نو پیسلب شوی اس پا مین دادی که پی ما پی اختلفون پاکی چی دی اختلاف کی پاکی و اللہ پاکی و پیسلب مقرر کرد کامت کی التبا دادی خبر و حل غیس او و یقولونا باز جرد وَيَقُولُونَ وَيْدِي لَوْلَا أُنْغِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ وَلِنَ رَازِ فَدَبَانِ مُوْجِزَةً مُوْجِزِي خوبا پیغمبر علیہ السلام راغلے ادلتا تفسیر بیدابی او قید لگولی دیتا ہوگو لَوْلَا أُنْغِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ من الآيات التي اقترحوها دا اغي آياتنا اقترحوها چه دي طلب کئی دي وي چه من کم معجزات طلب کئو نو اغا معجزات من تولي نملاوی فقلت ورتوا انما الغيب لله علم دا پتو اللہ سر دي فانتظروا انتظارو کے قیمان نروڑے فانتظروا اللم تؤمنو انی ما کم زتا سرا من المنتظرین دا انتظار کون کنیما و اذا ازقنا الناس رحمتا دا درے مرکو شروع کی او دے درے مرکو کے خلاصا اول زجر دی بیا دل عقلیه دی بیا تزهید پی دنیا دی بیا بشارت او تخویف پینزه خبری زجر دلائل تزهید بشارت تخویف و اذا اذقنا الناس او کل چوسکو من خلقتا رحمتا رحمتا من بعد دور را آفست ضرر نمستم چرسید لیدیتا اذا لهم مکر فی آیاتنا اچانک دی زمون آیاتونو تا تکذیب کئیو اذا لهم مکر فی آیاتنا اچانک دی زمون آیاتونو تا تکذیب کئی تکذیب دا مکر سازش ده. تفسیر دور منصور و استهزاء و تکذیب اذا لهم مکر اچانک دید پارا استهزاء و تکذیب وی فی آیاتنا فا آیاتونو زمون کے زمون آیاتونو تا دے مکر او تکذیب کئی. دلتا تفسیر دور منصور وای چې کل مکرن فی القرآن فهو عمل. قرآن کې چې کوم مکر څخه راغلی نو هغه نه عمل مراد دی. د مکر اطلاق څه دی؟ هغه په عمل باندې کیږي په عمل باندې کیږي. قلت ورته وای الله الله پاک اسرع مکرن جل سزا ورکه انکه دے دا مکر. الله دا مکر سزا زر ورکه. ان رسولنا اسرع مکرن یعنی اسرع جزاء علی المکر. دا مکر اسرع جزاء علی المکر. الله ډیر زر سزا ورکه دا مکر. ان رسولنا یقینن زمونگا استادی یعنی زمونگ پرشتی یکتوبو نلی که ما تم کونو تاسو مکر کوئی. اس دلیل عقلی هو اللذی اللہ غذاتی وسیرکم فی البر والبحر چه تاسو روان کری پا بر و پا بحر کی حتی تردید پوری پا بر پا اوچکی و بحر پا لمدک. اللہ غذاتی چه تاسو کردی پوچاو پلمدکی حتی اذا کنتم فی الفلکی تردی چی اتاسو پکشتی و جرین بهم او دا کشتی روانی شی پا دی باندی دیکی التفات تی خان التفات خو فی جنی تا تا بکر خیری دروس کی راش التفات مخ کی کلام دی اغا مخاطب دی کنتم او دلتا بهم چی دینو دا غائب ترازی کی گی تردی چې به تاسو په کشته کې او روانه شو دا کشته په دې سره بری هن طیبتن په باد پاک و فرهو په باد موافق سر طیب پاک منا موافق و فرحو بها کشته نوخار تطلا او بادم نوخار تروان نو کشته به زر تلا نو دی به خوشحاله شي او بڑا مزه کرسی باد کشته د موافقه وفرحوا بها ها وشاله بش نجا اطاری هون را بغ دې تباب عاصف نا موافق دې بروان داتو نو داغه طرف په باد را ما کل ما يتمنى المرء يدركه ما کل ما يتمنى المرء يدركه تدريه بما لا تشتهي السفن ما کل ما یتمنى المرء یدرکه طول تمناگان د سړی هغه نه پوره کی او تدری ریاه بما لا تشته سفنو بادونه په طرف رواني چې کشته په طرف نزی سړی وای دا کار د داسو شخوا غشانو نشي. ما کل ما یتمنى المرء یدرکه نده ار آغا چه سڑه تمنا کئی چه پیامونی آغا ده سڑی طول تمنا گانی سرطا نرسی ځکه دنیا خو نمگڑه نیم خوارا او تدریجی یاو بی مالا تشتہ سفنو بعدونا پدا سی طرف روان دی چه کشتے پا ترکتا نگواری و جا اتاری اون آصف و جا اهم الموج اور آلالا چپا من کل مکان دار طرفنا وزوانو دی یقنوکو انہو احیط بهم چی حاتو شوپ مونگ باندے آگیر احیط بهم جلالین وی احلکو راغ ان بعد ناموافق چپیر آلی دا ار طرف دا ابو کشته گڑی گی لکه دا شادو دا دی گمانو چه گیر شمنگ تبا شمنگ حلاک شمنگ دا ټیم کې دی څه کوي؟ دا الله مخلصین بلید الله لرا حتی اذا کنتم فی الفلک نجرینا بهم او اوحیت بهم نو دعو اللہ بلدی اللہ لرا مخلصین له الدین خالص کے یغت چغا دیدے کہ اللہ تو امداد کن امداد کن از بندغم آزاد کن دیدے غتیم کہ اللہ تو خان چھ منگ امدادو کا امدادو کا او منگ آزادو کا آزادو کا ولی لعد العلم بانه لا ينجيهم من ذلك الا الله د دې علم دې چې مونږه نشي بچ کولې سوا د الله نه بل څوک مونږ به یو الله بس ویل ان جاتنا کترتا مونږه بچ پرو من هاذي د دین ان نكونن من الشاكرين د شبا مونږ د شکر گزارونا دلتا تفسیر دور منصور یو واقع لیکل ده د فاطمه کی په موقع کې رسول الله صلی الله علیه و سلم مړ ورو سلور کسری دا مردار کی سلور کسری دا مړ کی نو یاو یو خود وی اکرمه دا ابو جهل زوی مڑکی که پا کعبه که دن نم دا سلور گیر کنومی مڑکی یاو عبدالله ابن خطل مڑکی یاو مقیس ابن زبابه مڑکی یاو عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح مڑکی نو عبدالله ابن خطل اغیو کتو ناغا بیت الله شریف ته ولاړ او سره د غلاب لاندې ورکړو سعید او عمار سه ورل چې وی کتل داشه بیت الله ته ولاړو دې په دروازه حمله وکړو سعید چې دې تمه کې شو سعید قتل مقیس ابن زبابه چې د پس خلکو ته د حضرت تخلی فرمان چې دا کارو کې سیبا اخوار یو سعادت گنه که دا بس سنگ با دمال آسورو رسی لکه دا کارو کی دا اخو بغات خبره و تی حضرت خبره کرده دا ما پی سکره دی عمل اوه نور عمل خو سکه خوچه دادا چی پلیت سڑه بیو خوچه ورشی دا سم کوي دیتا با دیر تکره و خوش آلی دل با بخاری کتاب المغازی چی پوری تو چی پتا لکسی چه دا سی کس بیو خورز دا سره سمول غواری روان دی باوی خاص رد تا تماشا که وزا دا ویسی تیسی سمیگی که نسمیگی نو بیا بیا دیر خسم آوری نو خواهی کرامه چو آغا ستیلشو اخو یارا تختی ده وی تیخت نیمه توره ده نو چه کشته تا سور شو نو کشته او بو گیره کلا و دا غطیم که دی بوتانو تاواز کئی مارکی و تاو یخلیسو فا ان آلیهاتکم لا تغنیانکم شیعان اللہ تاواز کهو استاسو بوتان متان دریاب کی کار نجی کولی دریاب دے اندر وہ پنچر ہوتے ہیں دریاب کیا پنچری اکراموی دا سوائی دا سوائی پنچری وی آو دل تیس نشی کولی وی خوا چه لئن لم ينجني في البحر نو ما ينجني في البر بیار ماو تکیم نبت او یا اللہ اللہم ان لکا عادن ان انتا خلاستنی عافیتنی کتاز خلاس کرما ان آتی محمدا حتی ازاو یدی فی یدی زبا غل لاس پلاس کی ورکوم پلا جدنه عفوا کریما دا خدا دیر تکڑا وان خدا لڑا یا رسول اللہ دا پلان که ما ریخا وایا حبر اصدا وی زرا غل میں کرمال پناہ وارا دا تکڑا خدا وان شاداده بچ کر حضرت ویزه چه اس پر آغلی حضرت با دا زناناو دیر بے خیال شاته وی دا مظلوم دا جیحان دی زرمونه پښوی دي ته ګوره لک زرمونه پښوی دي بلا اوسم پیدا دا حقوق و نسوان دا واسطه لګی کنه دا ظالمان دا حقوق نسوان نشتا دا ظلم نسوان خدا با کورم کار که یو دستر که و بابو سیف سر فیلو نم سمائی پوش دا دار خدا دا پار حقوق ورکول لی لک او نورم دیر خبر دی یس ایبا و درس دی که درس رسول غواری دا خدا خو اسلام تا عزت ورکلو حضرت حکم کرده وی قتل که اکرما دا مردار بچه ده دا ابو جهل زیو کن وی قتل ایک هاو خطه ایتیوی یار سلاز خو اکرما را پارا پنا غوالما حضرت ویدتی توس پنا غوالی و خطه در خطه راغلی و خطه در قاس کئی حضرت ویدت ٹک تا نو دو یو مرگیری تا دیا خولیو چه دو خو مدو خپلی کلی دو پرا ریکلی و شتای مکلی خو پلان کی دیا که وزم لکال خطه و پس مرگیریو لیو وی وجنی میوی ندی وجنی رازا بس دقی او خدم خوان دیدان فرکا مخی شکوی رازا دوارو کونو سردار تا بود ایمان رو را داسی خدا خستا خدا گلالی که خوان دو را بد کئی خا او بعد خدا سی خدی تا خدای پا ورس ودی خو مالکتا پیدا کری خوتو که داکو که چیزو سیالیش خگورا پادشاہ بل عبداللہ عبداللہ چی دے دے تلیو دا عثمان سر پت شو عثمان رضی اللہ عنہ سر پت شو یا بے اخپلو یا بے وطر تعلقو خوب پت شو چکل حضرت اواد دا بیعت تا پاروک نو عثمان سے پت راوست دیئے ادرو وی یا رسول اللہ بای عبداللہ نو حضرت و تدا سر پورتا کنو بے سخت نو بیا یا رسول الله بای عبداللہ دریس علیوی حضرت لاس نوارک خیر قدرین دل چی شنو حضرت شفیق او نرم رقیق مزاج والا بیا لاس وارک سرے قولن رخصت شو بس بچ شو یا لر حضرت وی اما کان فیکم رجل الرشید تاسو کی خیار کس نو چې کله ته ما لاس رستو کو خطا سو یو کس بی غم کړو کنه چې ما ته لاس رستو کو نو خو یو کس بی غم کړو وی حضرت مون استاد اراده نه څه خبرو تا بلا سے پستر کې په ګټ په دی اشاره والی و بیا به مونږه شی ته کم دینو بی غم کړو حضرت فرمائے لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه اعين نبی سترګه نه وي د سترګو کار نه بیان نه کوي سمج کی راضی کنه راځ سترګو وال تاغه دغه خلکو کار دی دا راو نبیان سترګو باندې شاره نه کوي درون سړی سپک حرکات نه کوي سپک حرکات د درون سړی درانه حرکات او سپک سړی خبره هم سپک کوي او حرکات هم سپک ها. نو دا رستو ټوکړه بایات چه دا فلمان جاهم ارکل چه نجات وکالا دی تیزاهم یبغون اچانک دی فساد کو یبغون مانا یفسدون یبغون فی الارض فساد کو پدما کے بغیر الحق پنا جید سر یا ایو الناس خلق انما بغلکم ملان پسکم بے شکا بغ استاس استاس پا نفسونو بانده دا اے وی دا چاوی دا پاک پلاوی خگیل مکاو دا بلا دا بغاوت چی تکے دا دے سزا بومتا تا ملاوی گی مطاع الحیات الدنیا دلتا مفوض دا پیل پٹتے فتمتعونا مطاع الحیات الدنیا تاسو پیدا لے پیدا دا جن دنیاوی ثم ایلینا مرجو کم بیا مونگ دستاسو واپسی دا خبر بدر کتا استابی ما کن تمتا منون پایستاسو عمل کو دلتا تفسیر دور منصور وی چه سلاسن هن رواجع علی اهل دری خبری دی چه دا ار سلی تا جولی تا پریوزی المکرو چه تا تا سر مکرو کنو آغا بستا جولی کی پریوزی ون نقص تا تا سر وادا خلافی اکرا نا بستا جولی کی پریوزی والبغی ظلم تا تا سر ظلم اکر نو ظلم سزا بستا جولی ترازی انما مثل الحیات دنیا بیشک جن بیشک مثال د جن دنیاوی کما این انزل ناو دوست تزید پی دنیا بشان دو بودی ترالی گومنگا فختلت بهی نبات و لرد نوراتو کی گی پدی سرک آگانی دسمکی مما یا کلو ناسو دا اغینا تخری خلق والانعام و دنگر حتی تردی دا پوری دا خدتی لرد و زخربا کله چې ونی سیزم کخپل نو مایش و زینه تا خوشت شي و ظن اهلها انهم قادرون علیها گمان کی حل د دې چې موږ طاقت لرو په دې اتا نوراشدی تا امرنا عذاب زمون لیلن د شپې او نهارن یا دروځي فجعلنا او قرذ موږ دې لر حسیدن حسیدن معنا ذاهبن یا بسن کعلم تغنی دا ذاهبن یابسن ماوردی او کعلم تغنی تبوی چدا پر اندل تناو کعلم تکن کدال کدارنگی جلالین کعلم تکن بالامس کوئی کی پر اندنو جلالین کدال کنو فصل آیات دارنگ تفصیل سر بیانو یا تونر قومی تفکرون دا قوم پارا چی سوچ کئی واللہ یدعو الہ دار السلامی الله بلی دار السلام دار السلام تا و یهدی هدایت کی مې شاو تر اوغړی لا صراط مستقیم دلار نه غي آیات کی اوسو خبرو تخیا یدعو مفول پټته د تعمیم دپا یدعو کل احد هر سړی بلی الی دار السلام دار السلام تا د سلام دو معنی یو سلام سلامتی آتاوی مانا آکور تیغی که بتا ده هر قسم آپاتو نبچی چی جنت تی یا سلام نم ده اللہ دی اغا کور چی اغا تالا اللہ در کئی دار اللہ او دا دوالا مانے دا کرتبی وغیرہ کری معرف وی دار السلام نم بد دنیا یو مکان تا نک دے جلالین وی واللہ ویدو اللہ بلل کی دار السلام تا بد دعا الیل ایمان فدعا الیل ایمان فدعا الیل ایمان ویہدی اللہ توفیق ورکی بی اظہار الادلت ویہدی بالتوفیقی یا بی اظہار الادلت من یشاو چاہتے غالی الی صراط مستقیم من الی کتاب اللہ یا الی الاسلام یا الی الحق دا تولی خبر رہی للذین احسنو احسنو الحسن دا پارد آئے کسانو احسنو بالایمان چاہی احسان کړه دې په ایمان سره نیکی کړه دې ایمان هرول الحسنا دا غي د پاره جنته الحسنا الجنه او تفسیر دور منصور وایي للذین احسنوا بالتوحید الحسنا الجنه وزیادۃ النظر الی وجه ربه او زیادت زیادت نمرات دې نظر ذات تال مخت الله تا نظر مخت الله تا دا وزیادتنا قرطبی کبیر وغیرہ وی چې قال نبی صلی الله علیه وسلم ازیادت رؤیت وجه الکریم وجه الکریم رؤیت د الله د ذات ولا يرهق وجوم نبرس مخنا دي تا قطره قطر خفقان یا قطر الغبار المسود او نو بعد ذلت رسی وته اولائی کدا اصحاب الجنت قواندان دا جنتی اون پی آخال دون دیو دے کیمیشی اس مخ کی تخویف دا والذین کسبوا السیئات آکسان تی کسب کئی ناکارا جزاو سیئات بدلا بدا جزاو سیئات بدلا دا بده بمثل آپ مثل دا بده بی یو سلی بدی اکڑا ناغتا بدا غی بده مطابق بدلا ملاوی گی وطرح قمز اللہ را صدر بیدی تزلت نبیدی تا پارا دا اللہ نسوک بس کون کی کاننام اخشیت جوم کتان تب اوی چی اچول شوی دیدی مخونو تا ٹکڑی من اللہ دشپینا مسلم اداس شپا دی تیار دا دا مخونا بیتک توری تب اوی چی توری ٹکڑی ور تا اچول شوی دی اللہ رم توسر اولائی که اصحاب النار دا خواندان دور دیون فی اقالی دون دی با دیر کمیشی و یوم نحشرهم دا اعلان دا براعت دا آلیهو دا مشرکین و یوم نحشرهم یاد که اغراس تراجم و کمگ دیلی را جمیعاً طول لرا سمنا قولو بیا بوایو للذین اشرکو آئے کسانو تا چشرکے کردے مکانکم الزمو مکانکم جلالین قدر گئی فخفل زیبان انتم تاسو و شرکاکم من اولی العقل استاسو شرکا دا اولو العقلنا دا مدارت کوئی بیضاوی وی المراد بالشرکا المسیح والملائکہ وقیل الشیطان وقیل الاسنام بیضاوی وی وزیلنا بینهم جدی براولو دیمینس کی خبوی شرکا ما کنتو میانا تابدون تازمون عبارت نئے کرے کافی دی اللہ گوازمون استاسو مینس کی یقین یومون استاس دی عبادت نبی خبر تاسو عبادت کړی دی نو چام کړی دی مو خو ستاسو عبادت نه بی خبر یو مونږ نه دی ویل چې تاسو زمونږ عبادت وکړي دا تاسو چې دی نو د ځان نه کړی دی دا لغافلین هنالک په دغه ورځ هنالک یعنی الیوم تبلو تجدو تز او تزوخو او بس اکیار نفس ما اصلفت جزا اما اصلفت جزا داوی چی دا مخیلی گلی ورود دو دی بوا پشی اللہ تا چی مولا را دیگی الحق پرشتیا مانا سدا اے یجازیهم بالحق دیتا بدل دا حق ورکی ودو اللہ نم رکب شدینا چی دی دا زان نا جوڑول دا زان نا چی جوڑول نا آغا با ردی نروکس دامخ کی رکو دیکھے بیان دے دو خبرو دلائل عقلیہ او زجر ناول دلیل عقلی دے قل من يرزقكم ويورث ارزق سقدر کی تاستا من السماء د اسمان ناول ارض د مکنا ام من يملك السماء سوقت مالک تغغونو والابصار او دسترغو ومن يخرج الحي سوقت ترباسي جمدل را من الميت د مړینا ويخرج الميت او رباسي مړیل را من الحي د جمدنا ومن يدبر الامر سوقت چلي نظام د عالم مزر دو بودی اللہ تورتو ویا فلا تتقون ولتا سنیر گید اللہ نا فذالکم اللہ ندا سفتنو والا اللہ ربکم رستا سدی الحق المستوجبو للعبادت الحق سمانا المستوجبو للعبادت سدی مستحق دی عبادت تی فمادا بعد الحق اللہ دولال ونشتا پستا اللہ نا مگر گم ریدہ نشتا پستا حقنا مگر گم رئی دا نفاننا تصرفون تاسچر توارو دشوی فذالک حقت کلمت ربکا للذین فسقو انہم لا یؤمنون فذالک حقت من سبقت دارنگ ثابت شوی دا مخکې کلمه د رب ستا پای کسانو باندې چې فاسقان دي دی ایمان نه راوړي دې د پورې دلیل عقلی شو. اوس مخکې زجر به اتحاد شرکا زورنا په دې خبره چې دوی د الله نه سیوا شرکا نیولې دي په زورنا قلوا يا نبي هل من شركائكم من يبدا الخلق اشتد استاسو په شرکاو کې هغه څوک يبدا الخلق چې هغه پیدا کوي چې دینو مخلوق داسې څوک شته چې هغه مخلوق ته وجود ورکی من يبدا الخلق هغه څوک چې وجود ورکی مخلوق ته دا څوک شته د استفهام دی مانا نشتا ثم يعيده قلت ورتوى الله يبدا الخلق الله پیدا کوي مخلوق ثم يعيده بیا بیا واپس کوي فانا تو فكون تاثرتوا له شيدا کا قل ويا نبي هل من شركائكم استدستاس په شریکانو کې واسو کې دایت کې یقتا استدسو نا دانه کان خلق او دا چې تاسو ترور سره مدد شوای نو دوی کې دا طاقت نشته چې دوی وصول الحق کی قل تو ورتوا الله يهدي للحق الله هدایت کوي حق ته او مې يهدي آیا هغه سړی چې هغه ذات چې هغه هدایت حق ته کوي چې الله دې حق او غلا يقيم تبع هدایت به داري شي اما لا يهدي یا غسوک چې هغه هدایت نشي کولی الا ان يهدا مگر اغتا یعنی او سړی په خپل هدایت ته محتاج دی بل ذات ته هغه بل ته هدایت کوي دا دواړه برابر دي نه فمالکم کیف تحکمون وسی تاسو دا څنګه په فیصله کوي و ما یتبعو اکثرهم الا ظنا او اتباع کوي اکثر دینه مگر د ګمان کوي ان ظن غمان سید لا یغنی ند فقید حق نہ شیان سے ان اللہ علیم بما يفعلون اللہ پوی دے پاغبان دیے کئی اللہ پوی دے پاغبان دے چدیے کئی دا زجر بے انکار القران دے وما یتبع اکثرهم اتباعا الا اتباع الظن استثناء ٹھیک کہا وما یتبع اکثرهم اتباعا إلا اتباع الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أو نبي دا قرآن أن يفترى تذان نجور شي سوى اللهنا ولكن تصديق الذي لكن دا قرآن تصديق دا كتابنو تمخير دا نبي أو تفصيل دا نور كتابنو شك نشتا فده كتاب العالمين دا طرف نبي بلکه وای دی افتراه دا ځان نه جوړ کړی قل تو ور توا فاتو بسوره مسیر او روړیو صورت پشان د قران ودورو بل من استطاعتم اسو کی ستاسو طاقت کی سیوا الله نه کیا اس رښتینی بلکه زبو بلکه دی نسبت ته درو کړی بما او قران تا بما یعنی بالقران دلالین ولم یحیطو بعلمه کدی اتن وکړ په علم داغه ولما ياتم تاويلو ترس نظر اغلی دي تان جام داغه كذلك كذب الذين دارن نسبت درو کلو کسان من قبلهم چمخ کردین او فنظر وګورا كيف كان عاقبت الظالمين سرنګ یو انجام د ظالمانو ومنهم او بعد الذين دا اغه زجر دی روان دی زجر سلسله ومنهم بعد قريش من يؤمن به اسو په ایمان اوري په قران ومنهم من لا يؤمن او بعد اینا سوکتی چی ایمان نرولی بھی پا قرآن و ربک آلم بالمفسدین و ربستا خوی دی پا مفسدینو بانده پا ساتکون کو بانده نا دی رکا که اخکارا خبر و دلیل عقلی او دو دری قسم زجر پا کراگی مخ Thank you. دا پنځم رکوع د سورۃ یونس شروع کیږي او په دې کې اول تسلی ده او زجر او تخویف په ندارو کو مشتمل ده. اول آیت کې تسلی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وَإِنْ كَذَّبُوكَ كَتَرَ دَيْتَ نِسْبَتَ دَرُوكَي فَقُلْتُ وَرْتَوَى لِي عَمَلِي زَمَارَ فَارَ زَمَارَ عَمَلْ دَي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ سْتَعْزَ فَارَ سْتَعْسُ عَمَلْ لِي أَنْتُمْ بَرِئُونَ تَعْسُ بِذَارِيَ مِمَّا عَمَلْ دَغْنَ تِذُكُمْ وَأَنْتُمْ بَرِئُونَ وَأَنَا بَرِئُونَ دا آیت بعد علماء وی چې آیاتونو د جهاد سره بیا منسوخ شوی بیا خدای نه پښتنه وکړه او دای سره حساب کتابو ومنهم من یستمعون الیک او بعض د دین غوږ دی تا ته بعض داسې دي چې هغه تا ته غوږ دی او افا انتا تسمعو سمع آیت اورول کے کنو تا ولو کانو لا یاقلون اگر چی دا کانا لا یاقلون دی اقل نلری کدی کنو کس پویا نشت دی نپوی گی نبیان بطت آور تدی آیات تفسیر کې ان نکات تماوردی لیکل دي و منهم من یستمعون الیک من یستمعون الیک بعد یذین وقت دتا یستمعون الکذب علیک پتا چې دروغ وای دی وته وقت دی یا یستمعون الحق منک دیستان حق اوری افا انت تسمع السما ولو کانو لا یاقلون افا انت تسمع السما آیت اورول کے کڑوتا ولو کانو لا یاقلون اگر تیغی نپویگی یعنی دا اقل نکار نالی نو دا معنا دار چې اقل خو پکشتا ځکه که اقل پکې نو غولې ونی به خو بیا ماخوذ بل احکام نه دی معنا دار چې هغه د اقل نه کار نه دی تا هغه توره ادا ورولو قابل نه ومنهم من ينظر اليك او بعض دینا هغه به ګوري تا ته په انت ته دل عمیا آیات لار خړن دو تولو کانو لا يبصرون اگر سینوینه ان الله یقنا الله تعالی یظلم ظلم نکی الناس په خلق باندې شیان لګ ولکن الناس انفسهم یظلمون لکن خلق په دانو باندې ظلم کوي و یوم یحشرهم او یاد کاغرز وذکر یوم یحشرهم کأن لم یلبسوا طب نویت درنگ تیر کرے په دنیا کې په قبر کې او په القبر کأن لم یلبسوا فی الدنیا او فی القبر تبا نوی چی دی درنگ تیر کردی پا دنیا کې یا پا قبر کې دا وقت پا پیدا سی زر تیر شوی اللہ ساتا من نهارن مگر یو ساعت تروزی یتعارفون بینهم پی دنی وقت پرمیس کی او بلدر یعرف بعضهم بعضا قد غزر اللذین اقنان تاوانیان دیا کسان کذبو بلقاء اللہ چی دروغوی پا پیشید اللہ وما کانو محتدین ندی پس ملاق وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ مَخْكِ تَخْوِيفِ اُخْرَوِيُو او دی آیات کی تخویفی دنیا ویدی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ كَوْخَایُ مُنْتَاتَ بَعْدِ اَغَا چِوَادَكَوْ دِي سَرَا یا وَفَادْ قُتَالَ رَا وَالِ تَعْلَا نو فَإِلَيْنَا مَرْجُهُمْ مُنْتَدِي وَاپَسِدَا کم عذاب چی دی سر وعدد نو عذاب بدی ترس وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدْهُمْ فَزَاكَ جَلَالِهُمْ دغا بدغ خلق پس دے او یا وفات کو تعالی را نو موږ ته واپس په لینا مرجو موږ ته واپس ویستاس د دې او ثم الله شهیدنا لا ما يفعلون ولكل امه الرسول ده اليومت تفارا یو استاد دی لكل امه الرسول ده اري امه تفارا یو استاد دی فاذا جاء رسولهم كل سداي استاد راشي قضيه بينهم بالقسط فسره وش دي پمس کی پنصاف هم لا ظلمون پي بظلم نكيگي معنا دار کنا چه یو داعی حق برازی هغه وای چې ما به قوم په حق رسول له چې هویت په تام شي بیا او په سلا کېږي ته سوق ويقولون متى هذا الوعد دا زجر به انکار القیامت وای دی کله به دا وعده چې لري تاسو رښتینی تورته وای نیم مالک تزان ذرن دف غزر ولا نفعا ولا جربا نفعا الا ما شاء الله مگر چې غواړي الله لكل امه اجل بهر یو امه لپاره یو نیټه ده دا اجل هم کله چې راشي نیټه ده بلا یستاخرون ساعتن نو نه ورست کیږي او سات ولا یستقدمون نو مخ کیږي قل وای نبی ارایتم خبر را که ما تینتا کم عذابو کراشی عذاب دا اللہ بیاتن نشپیونا آن یا دروازی مازا یستاجل منه المجرمون نو مازا ایو شئن سشده یستاجل منه المجرمون چه پتلوار سرق واری دی عذاب لرا مجرمان نا منه زمیر دی عذاب ترا سشده چه پتلوار سرق واری دا عذاب مجرمانه دا ولی غواری او یادارا چه دا مادا یستاملو یستاجلو دی یستاجلو کی زمیر دا پایل مجرمون دی او منه زمیر اللہ تراجه دی نو سشه دی چه پتلوار سر غواری مجرمان منه دا اللہ نا اسم ایزا موقع آیت اسمع ایا بیا اذا ما وقع کرت وقع شیمن تم تاسو ایمان لے بی پاگے باندے الان نو دو تیم کی بیا تاسو تبیلی شیچے اس ایمان روڑے وقد کنت بیہی وکنتم بیہی یقین ویتاسو تستاجلون تلوار کون کی پتی دے ددے پغستو علا سبیل سخریت والاستیزا اسا پوری خطاسو پدے تلوار کو لکم دے راولا عذاب راخلا سکا چې اوس راغې نو اوس بیا تاسو تخته کوي ثم قيل بیا به ویل شي کسان ظالمان دي اوس په عذاب همیشه تاسو ته بدلن نور کول کیږي الا بما كنتم تكسبون مگر دا هغه در کول کیږي چې تاسو به کسب کو ويستنبئونك حقنه اي حقن هو قل اي دا ويستنبئونك په معنا د يسالونك سره قرآن شریف کی اللہ پاک قسم خیلی پہ قیامت بارہ کی درے اوزینو کی یو دل ترے یو صورت سبا کے دے آیت درہم کے او یو صورت تغابن کی دی اغا آیت وم کی اللہ پاک پر اطلو دی قیامت بانی قسم خوڑلے قل ای و ربی انہو لاق تورتو آیا ای و ربی آو نعم او دماری دما پر ربانی قسم بی دا قیامت حق دی وما انتم بی موجزین نیتا سوا جس کو ان کی اللہ لرا ولو ان لكل نفس داش پګم رکو دا دې رکو کې با تخویف راځي او دلیل عقلی ترغیب ال قران رد شرک څلور خبره وي تخویف اول دلیل عقلی دویم ترغیب ال قران دریم او رد شرک څلورم دا څلور خبره دیر کوکی را روانی دی ولو انہ لکل نفس ظلمت کچره وی د هر یو نفس لپاره چې ظلم وکړي ما فی الارض هغه سیزونه چې په زما کې دي لفتدت به نو دی به ځان نه فدیه کړی واسر الندامه او دا خلک به پټه کې خپې مانته لمار او العذاب کله چې ویني عذاب دا اثر را تدی کنا نو دا دا ازدادو نا دی دا اثر را دا معنم جوڑی گی ازهران ندامتا دیبا پیمانتیا با اخکار کی اخ پیمانتیا با سنگ اخکار کی جاڑی با چغی با شورو کی جاڑی با او یا دادا تی ازهارا پیمانتیا بخ کارا کی مانا پدان ما چکونا لگئی چکونا ما پدان لگئی دا با وی چی دامی سکرنی چیغی باو باتی یا دادا اثر رو نداماتا سواق بده غلیشی چپ پیوئی زبس گزارا بکونا اللہ ام دیو ساتھی دیو بیا بکلا بیا بتی دغا گزارا اونش چیخی باو باس دوارا خبری ٹک تی کلا باو باس چیخی کلا بزان نا گزاری ملا جوڑ کی وی گزارا کون خو چین به یو کې نه راځي چین سکون به یو کې نه راځي دواړه خبرې به د تاسو फायदा نه ورکړي اثر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم فسره به شي په مهند دوی کې د چا په مهند کې بین الرؤساء والسفلته درواسا او د سفلو په منځ کې بل عدل په انصاف سره و هم لا ظلمون په دی ظلمون شي الا خبردار ان لله ما فی السماوات و الارض خاص تعالی په واک اختیار د هیڅ پاس مانو کې دی پدما کې دی الا خبردار ان وعد الله حق دا دلیل عقلی دی وعد الله رښتیا لري کنا اکثر د خلکو نه پیږي الله ملکول کوي جمع نکول کوي جمع نکول کوي او ملکول کوي ویلیه ترجعون اللہ تب تاستول واپس کولی شي اس ترغیب الى القرآن یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاتکم موعدتم من ربکم راغلی تاستا واز دا طرف دا رب او شفا دا اغا بیمارو چی پسینو کی دی ہدایت تے و رحمت تے دا پار دا مومنانو قل تو ور تو بفضل الله بفضل الله چې قران دی یا اسلام دی او برحمت هی او پر رحمت الله باندې چې اسلام دی یا قران دی او بذالک فل یفرحوا بذیبان خوشاله شي ورته الله فضل او کتابه قران نصیب کو مشغله د قران نصیب او رحمت او کو پتا باندې او تا ته چې کم دینو دغه نصیب کو نو په بذالک فل یفرحوا په دې خوشاله شه هو خیر مما یجمعون فی الدنیا دا بهتر دی دغه نه چې داخله کې جمع کوي په دنیا کې دا نه دا بهتر دا قرآن کوئی شفا ده کنه خو دې سره یو قید لګی لما فی الصدور شفا ده لپاره د هغې چې په سینو کې دی نو دی د سینو د پاره خو شفا ده ده یعنی د روحانی امراضو د پاره خو شفا ده ده د غلط عقیدې د پاره شفا ده او د غلط اخلاقو د پاره شفا ده خو بغیر د بدني بیمارو د پاره شفا ده که نه ده عبدالله ابن مسعود ته یو سړی راغی وی زما ضرور خېټه خرابه ده نو چاوته ویلی چې شراب اوس کنو ټیک بشي هغه وی سبحان الله ما دع الله فی رزق شفا شراب کو کانت دی پای کې الله شفا نه دی انما الشفاء فی شیئین شفا په دو سیزونو کې ده القرآن والعسل یو قرآن دی یو شات دی شفا پا شات کی دا او پا قرآن کی شفا دا پا شرابو کی شفا نشت دا چا دروغ ویلد دویم یو سره رسول اللہ تراغی و یا رسول اللہ سینہ کے میں درد دی وی قرآن وایا کنا قرآن سره بده سینه درد خشی تانه دی اوری دلی چه اللہ وی شفاء اللی ما پی صدور شفاء اللی فاقیده غواری خان اقیده غواری یو سره و حرم کې سر تلره و وی سر و مواته مولی وی بس غاخونه می خوکی نو مې ډاکټر ته وویل ته نه یې زمزم وب شفا راکړه ځنه موږ سره پاکستان هاوس کې ول کته په پرالم به علاج نه لا بڑا زمزم ته پروتو تواب په کو په زمزم به ورته وخت نیم پس بخښه هغه وی چې دارو صلی الله علیه پیغمبر علیه السلام خو ویل دي چې پس زمزم کې شفا لري ما شوربه دا غاخته درد د پاره زمزم او دا طبي د پاره مو د زکام د پاره ټکی ګولې نه استعمال د دې کواتو کلک سره ودا دا غره دا ټکی شفا ده بیا ابن مسعود رضی الله عنه وایي وی یو سڑے ابن مسعود سے ورطوی چی قرآن دو شفاگانی ذکر کئی یو شاد ذکر کئی پی شفا اللی الناس او یو قرآن نو قرآن شفا اللی ما پی صدور دے او عسل تی دے شفا من کل دا دے یو سڑے راغے یا رسول الله دا ما مره کی درد دیوی علیکه بی قرآة القرآن قرآن وایا درد بخش بل روایت کی راضی چه دا غالی دا چه دا مریض سرکل قرآن اویلی شی ندتا سپکوالی مخصوصی ذکا قیسما یو تابعی راوی وی زورا لم دینا جوڑو نماما تاوی چه نن خو تخخ کاری وی واو انہو قرآ عندی القرآن ما پا خواکی نن قرآن ختم شوی دی دا غیب برکت سر زنن خیم استا خبرا بیمار تا سبق ہوا اللہ پاک بولا صحت ورکی او دا فضل سے شوی دی فضل امولیسم فضل قرآن دین و رحمت اسلام دی یا فضل اسلام دین و رحمت قرآن خدا منگا فضل چه بنگلہ جوڑا کو خصوصا پر رشوت باندے ناغی معنی براولی کو هازا من فضل فضل دا دنیا سیستا نوائی خواہا یو ځل دا چلو شو د عراق نو خان راغ عمر فاروق راغ ویش مارل چې ویش مارل نو عمر سیبوی الحمدلله الحمدلله. نو وسره خوا چې غلام ناغه وي هذا من فضل الله و رحمته. خان ډېر راله که نه د عراق نه مدینې ته. نو عمر صاحب وي الحمدلله الحمدلله. خان چې ډېر ولیدل که نه مال موزی او بخوري غازي وکړه. نو وي الحمدلله الحمدلله. ونا غلام واپس روان وي هذا من فضل الله و رحمته. عمر صاحب ورته وي مخې ورته روان وي کذبت کذبت دروغ دی وي دا چرته فضل او رحمت خانو ته څوک فضل او رحمت وي ته فضل او رحمت پېژنې. هذا الذي يقول قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. دا فضل الله نه دی فضل الله بل شي. اکته ویت سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ویل و خدا نبوت معجزات ته ویل بنگلی ته ټولي ویل وساله ته په خبره پوي کی کنا سته ویل او هذا من فضل ربي معجزات چولې دل دا معجزات وي زما درب د فضل. ها نو سبب بنگلا فضل ربي نه دي قران فضل ربي دي پوي کی کنا پوي. او نو قران چې دی نو دا فضل ربی دی. ها عمر صاحب خسته خبرې کړې د دې وجه ما یو رساله کې د العبر په نوم باندې دا هغه اقوال او بعض افعال را جمع کړې. العبر من احوال عمر دا یو رساله را او کله چې چاپ شنو بیا وساته دا او بیا مزیله پی وایا او خلکو تم بیانه او یو یو خبره کې انسان کې دغه را ونی تیله چې سری کې داسې ته ګوره غلام څنګه پکړ کړی ځکه په قرآن پې دی که نه دا سو ته دې ته فضل و ته راشه فضل دي ګریسته. ها قل اس رب د شرک قل تو ارتوا ارائه تم خبر را که مارا ما انزل اللہ داینا چه اللہ را لیکل دی لکم ستاو دپارا من رزقن در رزقنا فتا ارائه تم مانا اخبرنی سعال بیوی فجعل تم گرزولی تاسو زامن و دینا حراما حرام و حلالا حلال قل از آلله اذن لکم ویتا اللہ تاستویل یا مال اللہ تفترون یا پا اللہ درو جوڑوے وما ظن الذين صدقوا ما ذاك كانوا يفترون على الله الكذب جوړي په الله درو يوم القيامه پرد قامت باندې پرد قامت باندې سکي يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله يقين الله پاک رضو پدن خوند مره باندې الناس فقل کو باندې ولكن اكثرهم لكن اكثر الذين لا يشكرون قدر نقيد نعمت الله مخ و مرکو د سورت یونس شروع کیږي. د و مرکو کې اول اثبات د غیب الله لره او نفی د غیب علم غیب د غیر الله نه، دویم به بشارتی، دریم تسلی، سلورم زجر او پنځم تخفیف. دا پنځه خبرې تا به دی کې راځي. نو اول نفی د علم غیب د غیر د الله نه او اثبات الله له وما او دا دلیل عقلی دی، لکه دلیل عقلی په نفی د علم غیب باندې. وما تکونو فی شأن او نکیگه تاسو پیو عمل دا اعمالو کی فی شأن مانا فی عمل من الاعمال در زاد المسیر وی نکیگه تاسو پیو عمل دا اعمالو کی وما تطلو او نلو لے تاسو من هو دا تنزیل دا اللانا من قرآن سا قرآن تا من قرآن بدل دا هو زمین وی دا من قرآن والإزمار قبل الذكر تفخيم له وما تتلون لتاسو منه دا دينا يعني دا تنزيلنا من قرآن قرآن دا بيانش ولا تعملون من عمل او تاسو نا عمل لك بعمل دا الا كنا عليكم شهودا استثناء بدا سولي وما تكونوا في شان الا في شان يا ما تكونوا في عمل يعني ولا تعملون عملا الا عملا كنا عليكم شهودا تستفيدون فيه كلت تا شروك وبدا عمل كي وما يعذبون نفطيغي عرب بقدر استانا من مثقال ذره فانداده دوريد داني عمره ذره نمله صغيره في الارض بما كي ولا في السماء ان باسمان كي ولا اصغر من ذلك نو ولد دينا ولا اكبر نغتا الا في كتاب مبين مگر دایپل او محفوظ كي الا في كتاب مبين لكن کتاب مبین کی دا استثناء منقطع دلتا الا فی کتاب مبین دا استثناء منقطع دا مخکې سره تعلق نشتا لیکن فی کتاب مبین جميع الاشیاء لیکن کتاب مبین کې ټول اشیاء دي. الا خبردار ان اولیاء الله بشکا دوستان د الله لا خوف علیهم نویری پدی ولا هم یحزنون نبدی خفشی الذین اولیاء د الله کسان دی امنو سیمان رودی وکال یتقون دی یرقی د الله نا دلتا د اولیاء الله سمانی معنا د اولیاء الله صدا مطلب یسدی تفسیر دور منصور په غنو احادیث سره د اولیاء الله معنا بیان کړل دی. اولیاء الله معنا سبا ماغوی چې د اولیاء الله معنا دا ده اولیاء الله آکسانو ته وای چې دا غي په لیدو سره الله یادېږي. اولیاء الله هغه خلق دی هغه مخلوق دی چې دا غي په لیدو سره الله چې کوم دینو یادېږي د یو معنا کړه چې تا غي سره کینه او دا غي په ناسه باندې تا ته چې کوم دینو الله یاد نو دا پوشه چه دا اولیاء اللہ دی دا اللہ ولی دی او دا اغا ناس تا کی بیا خیر و برکت تی اغا ناس تا ور سر بیا و پالا. تفسیر دور منصور هغه په دې خبره ګڼ روایت راغست هم الذين اذا رؤوس ذكر الله اولیاء هغه کسان دي اذا رؤوس ذكر الله چې کله دې یاد دې اولی دې شنو الله یاد دي دې دوسه دا د اولیاء الله نه او حضرت ابن عمر عبد الله ابن عمر یو حدیث نقل کړي چې خيارکم من ذکرکم الله ذکرکم الله رؤیته تاسو د غور خلقو درې نخې یو چې دی دو سره تاسو ته الله یاد شي دویم وزادکم فی علمکم منطقه ستاسو په علم کې دا خبره اضافه راوړي ستاسو په علم کې هغه خبره کوي ستاسو په علم کې هغه سره اضافه راځي ورغبکم فی الاخره عمله او چې عمل کوي نو هغه عمل ستاسو آخرت طرف تا رغبت پیدا کرد علاقه یو خبر بلا کومنو بیا مخی زمان تفسیر دور منصور صفا دری سوا او دوا او یا کی وی وی حقت محبتی زما محبت ثابت تلی المتحاب بی نفی یکم کسان چی خالص زما دا وجی مینکی وحقت محبتي للمتزاورين فيا او حق ده محبت ده ما ده اغسى ده پارت زما ده پار ملاقاتون في وحقت محبتي للمتجالسين فيا حق ده زما منا ده اغسان ده پارت اغي ناس ده ما ده پارتي الذين يعمرون مساجدي بذكر جماعت پا ذكر بات کره ناس ده ويعلمون الناس الخير في جماعة خلقه خير خير ويدعونهم الى طاعتي اولئك اولياء داد ما دوستان دي الذين اذلهم في ذل عرشي واسكنهم في جواري وآمنهم من عذابي وادخلهم الجنة قبل الناس بخمس مئة عام يتنعمون فيها وهم فيها خالدون دا نه دا اولیاء الله دی چې زما بارک ملاقات کوي زما بارک ناشته کوي د دو سره الله یادېږي نو دا نه دلته یو معنا چې دی هغه د ولی شرف اکبر کې ملالی قارن کوي الولي هو العارف بالله ولي هغه کس ته وایي چې هغه عارف بالله و صفاته د الله د ذات او د صفاتو نه واقف وي ما يمكن له سونه چې دله ممکن وي دله چې سونه ممکن المواظب على الطاعات چې دې مواظبت په طاعات باندې او المجتنب عن السيئات ځان د سيئات نه ساتي المعرض عن الانهماك في اللذات او دې مخ اړي د انهماك نه په لذات کې لذات کې ډیر نه نخلي لذات کې نه نخلي والشهوات والغفلات واللهوات الولي هو العارف بالله وصفاته ما يمكن له المواظب على الطاعات على الطاعات المجتنب عن السيئات المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات والغفلات واللهوات. دا ولی معنا اصطلاحی هما تا ته خبره کړې و چې دا قران عظیم الشان چې دی دغه کتاب التعریفات هم دی دا ولی په خپل هم یو تعریف کړی هغه دا دی الا الذین آمنو ا دا کسان دي چې وای مونږ بد الله آمنو ولی چاته الذین آمن ا کسان چې ایمان لري په الله باندې وکانو یتقون تقوا کوي چې ایمان پکې او تقوا کوي دغه ولی دی قران یې ډیر مختصر تعریف کړي ها ولی چاته وای جس دے اندر دو بات ہو جس کے اندر دو بات ہو ایک ایمان صحیح اور دوسرا تقوی بس دا خوشو یو زمونگا حرف کی خلق چی دینو ولی چاہتا وی ولی دی وی داورا سی دلے دے آغا سڑی خیر نسخه جامع چولی دغه او د لارې ګټ غاړه تناس ها او ځان پسې مره تللی کچ کولې چولی وی او بیا دکانونو باندې ګرځي وای راغله ملنګ او غواړي قلنګ سندک سیګریټ نام ټکو باسي او په کچ کول کې و سره فلیو سموسیو میویو قسما قسم خوراکونه پراته دي او زوی د پلان کیزه چې ده نو دغه امامه خادمه نو دغه ملنګ شرعی ملنګ نه دي او دغه ولی الله نه دی ها ولی الله به سوال نه کوي ولی الله به سیدل جامع والا سانه بناسي ولی الله به خلق ته شوکول نه کوي دا ولی الله دیو متبع د شریعت ولایت کو متبع د شریعت دا اول به عالم عالم په ضرورت دین به پیږي ها اصطلاحی ولی چې یو خدا سے چې اتوماتک په یو عمل انسان الله وبخ یو کسبی ولایت ته کسبی ولایت له علم پکار دی ذکر رولمانی وی وان تزهد بغیر علم جن فی آخر عمره او مات کافرا کم سره ستان نشیخ جوړ کی بغیر د علم نه اے بعض خلک کوئی جنډه مې اوخې جوړه سشي وی د پیره جنډه مې اوخې جوړه په خپل ویلاله راضی ده نسوار او لیپ ته وی ډانګه ټول ورځ په پټی کې او بیا به وای چې ما پلان کې پیر دغه کې خبر سره جنډه دغه خې جوړې سشي د پیرې جنډه مې خې جوړه ولایت الکه خپل پاک کا دا من تزهد بغیر علم جن فی اخر عمره او مات کافرا سوک بغیر علم شیخی کا کنا نورالمانی وای سکا و یا خوب دې پاخیر ملک لیونی شي او یا به کافر د دنیا تیر شي اثر علم پکار دی علم پای علم چو باید شما کو داخت که بی علم نتواند خدا را شناخت علم پس لکه د شمی ویلی شا لکه بی د علم ند اللہ پیستان گران دی او ولی دا علم پکار بلدار چی ولی کی با اتباع دا سنت یو ځل دا چلو شو ابو یزید بستامی ته یو مرګری وی ویتر اجازه دلته یو ولی الله دی ورزو اته ورل کنا ولی الله نا مرګری وته وی دغه را روان دی منځل راو اما انځل راته چې خلب شو قبل ته لاړی وکړ ابو یزید بستامی وته وی راځه دی ولی نسکی چې سره قبل احترام نه پیدنه بسنګ ولی شي او چې سیګریټ اوس کیوه سر سر قبلې ته کوف په قبلې سیګریټ لګي ورولې ولی جوړې دي مسلمان دی د بخنه خبره نه کو هغه مهربان دي چې پته کښ راغ ته ومه بخاسوک ټینګولې شي هغه الله دې مهربان او مو خو د کسبی ولی خبره کو چې کسبی ولی د علم په کار دی د اتباع سنت په کار الا بچ دې نو دې ولی جوړیږي بغیر د دو خبرو نه د دې ولایت چې دی نو دا ګران الذين امنوا وكانوا يتقون هاي هاي ما غوي راځه وې دې چې قبل نه پیژنې قبله ته لاړې تو کینو دی ولی نشي جوړه لهم البصرا دې د پاره وخوشالي په حيات دنیا په جون د دنیا کې په جون دنیا وی کې کلا عند الموت په وخت د مرګ کې د په وخت د مرګ یا الرؤیا الصالحه ها د دیبا خسته خوبونه به ویني خسته خوبونه وفي الاخره ونذيهم في الاخره هي الجنه مدارک وي لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبدیل نشت دے بدلی دل لکلمات اللہ پیسلو دا اللہ لرا ذالک هو الفوز العظیم دا دے کامیابی لئے نکورا چھے مومنان دا پارا اولیاؤ دا پارا بشرا دے پا جن دنیاوی کی جن دنیاوی نا وقت دا مرگ مراد او آخرت کی ولا بشرا دے عمل نامه په خلاف ورکول شي جنت ته به او لا تبديل لكلمات الله دا په اصله سکنه شي بدلول او دا چې لړ سره جنتی شو بشرا وته ملو شو دا کامیابی لوی دی او صلاح احسن کا دې سره تسلی ده لا احسن کا تسلی خپل نه کتاب را قولهم را دې بدل دی دا ان العزه دا کلام مستانف ته خدا دا مقوله دا قول نه دا لازم قولهم تعالی خپن کیه دی را دی بده قل ان العزه لله جميعا وعزه الله سره ټول دی هو السميع العليم الله اوریدون کده او پیدون کده الک عزت الله سره دی کو اسباب اختیاری دی ها اسباب سری عزت الله سره عزت الله ورکه خو اسباب یې چې دی هغه اختیاري دي اردو کې وایي عزت کرای جاتی ہے کی جاتی نہیں نو اسباب با ته اختیار ہے اسباب څه څه دي اسباب څه دي ناغا من اطوا العزیزا سوار عزیزا سوارا سوک چه تابید عزیز شو نو دیبا عزت والا شی ابن قیم ویلو و اطواء و دا غالی دا والعز و مفتاح العز فی اطواعت اللہ و اطاعت رسوله چابی دا عزت دا اللہ و دا رسول پہ اطاعت کرا سبب دا عزت دا غالی هو السمیع العلم او زجر بے اتخاذر والد دا دا اولاد ولی نیسی اللہ لنا نائبان ولی نیسی دا زجر نو دا زجر بے اتخاذ الولد اللہ خبردار انہ للہ یقنن دا اللہ رب آر امر آغا مخلوق تی فی السماوات پاسمانو کی دی ومر آغا مخلوق تی فی الارد بزمان کی دی وما یتبعو اللذین او تابدالن کیا کسان یدعون من دون اللہ چه آواز کی دا اللہ نا سوا نورو تا شرکا آ دا حقیقی شرکاو دا ما یتبعو دیر معنی جوڑے گی خود یو مانا کم ما نافیه کا او دا شرکان امراد شرکا حقیقتن والا مانا دا دا وما یتبعو اللذین تابدالن کیا کسان چه دیو تا آواز کی من دون اللہ دا اللہ نا سوا شرکا آ دا شرکاو اپا حقیقت کی شرکا ندی نو دی اتباع کم دینو او یا دا ما استفامل دا سشی تابداری که یا کسان چه آواز که غیر اللہ تا شرکا برخدار دا دا سشی تابداری که یا پا کم دلیل بانده که پس بسی روان دی دا دوا نور مانیم دا ما کی دش این یتبعونا دی تابداری نکی الا زن مگر دا گمان ظنهم انها آلهة تشفعلهم جلالین دا ظن دا دیده چه دا دا مون آلهة دیمونگ دا پارا بسپارش که وینهم نیده الا یخرسون مگر دروغوی یکذبون جلالین مون سالبی وی یخمنون تخمین بانده لگیاری دلیل عقلی هو الذی اللہ غذات تیجال لکم اللیل اگر دول استاد دا پارش پا لتسکنو فيه كتاب پای کی سکون حاصل ونهار کرول درود مفسرن روحانا ان فی ذلک یکرن پدې کله آیات النقد قدرت کی قوم د پاره اوری قالوا اتخذ الله ولدا دیو یلا بچینی ولی پاک الله الله غنی دی الله پاره غل پسمانو کیات پدمو کی ان عندکم من سلطان بیادا نشتا سرا ان عندکم من ما عندکم من سلطان بهذا یو صدلیل پا دے بانے اتاس چکم کار کوئے پا دے بانے صدلیل نشتا صدلیل پی نشتا دے اتا قولو نال اللہ ایوائی اتاس پا اللہ بانے اگر چنپوئے گے قولو آئے ان اللذین افترون آل اللہ الکذب آئے کسان جوڑی پا اللہ دروغ زجر بالافترہ نو لا یبلون کامیاب بنشی متاون د دنیا داسک د دنیا سمیلانا مرجوم بیا مو تو واپس بیا و سکو دیتا عذاب سخت به ماکان یک پرون په سبب د کفر دیره پوره اولی ستامش اور کو اومم تامش دینه مخ کی اخره پوره اوس دره واکاګانی تخفیف پرازی نو را روانه رکو کې دو واقعگانی د نوح علیہ السلام او د حضرت موسی علیہ السلام نمونی پا تور ده تخفیف دا ذکر کیجی نو را روانه رکو کې دو واقعگانی د پارا د تخفیف نمونی د پارا ده تخفیف دنیاوی وطلو علیہم اولولا تضیبان ده نبا نوح واقع دا نوح علیہ السلام قال قومی کلچویر پر قوم تا یا قومی قومن کانا کبر علیکم مقامی کگرانی پتاسو بانده دے کانا کی زمیر دی زمیر شان دی او کبر علیکم خبر دی مقامی زمان دری دل المقام وقوف الرجل لکلام او خطبہ سالبی ہوئی و تذکیری وازی و زجری دمارا تذکیر بآیات اللہ پایاتون دا اللہ بانده تا تاستا گرانوی ففعلو ما شیطم دل دکی جزا پتا دخوا ففعلو ما شیطم نو کیا غاز استاسو کو خی او فعلاللہ توکلتو فانا حلاللہ توکلتو دال علی الجزار دلتا انا پڑتے محمود صافی ہوئی فانا علی اللہ توکلتو ما خاص پا اللہ دانس پارا لے نفع ادمیو امرکم جمع کے اخفل رے مشوراو کے ودو شرکاکم آوازو کے اخفل برخداوتا سالبی ہوئی ودو شرکاکم او سمع لا یکن امرکم بیادی نبی امرکم من امر شرکائکم امر د شرکا استاسو علیکم پتاسو باندی غمتن باعث دا دل تنگی غمت باعث دا دل تنگی سارا بی معنی کئی ملتبسن مشکلن ملتبس و مشکل دی نئی سم مقتو الی بیا فیصلو که زما طرف تولا تنزرونو مال مولت مرا کوئی فین تولیتم کچر تاسو غوڑی دی نفما سالتکم من ادرن نغوالم ستاسو نامزدوری ندمزدوری زمان مگر پا اللہ دا مرد ما دا چسند گردن نهادونا فکذبوه دی نسبت دروک دی نوح علیہ السلام فنجیناہو نجات ورکمونگا غلرا فمم معاہو اغتال رسیو اغسرا پل پل کی پکشتے کے وجعلناہم امگرزو لغی خلائفا رسطر آروان خلائفا خلف خلائفا خلفا لمن حلق بالعرق چکم غرق شد آغی خلائف واغرقنا اللذین کذبوا بیاتنا او غرق لمنگا کسان چه نسبت تروکو دمونگ آیاتونو تا فانظر اے ان وعیتا قصت قوم نوح و فانظر اگورا کیف کانا عاقبت المنظرین سرنگشو انجام دیرولو شو سم باسنا من بعدی رسولا نبیو لیکل دنو علیہ السلام نرستو منگا پیغمبران الى قومهم خبلو قومونو تا فجاؤوهم بالبینات باغیلات لکلپ و بینات سرا فما کانو منو نو دا قومونا چیمانی روڑوی بما کذبو بهی فا اغا بانده چی دی نسبت تا دروغو کڑو من قبلو من قبل مجی اهم چی کم دی تراغل نو او دی یوزل انکار کڑو ناغی بیاو نمانو کذالک نت بو ورا قلوب المعتدین دانگ مومور وو پڑونو دا اغا معتدینو بانده دا دلیل اجمالی پکرا اس مخ کی دا واقع دا موسیٰ و دا حارون علیہ السلام دا فرعون سر دا آسان دیخوا سنبا باسنا بیولیگم ان بعدم منگ رستا پیغمبران نا موسیٰ و حارون فرعون توڑلی دا غطا پایتونو نضی راز کود قوم مدرم فلما جاہم الحق قرکل چراغ دیتا حق حق نمراد دی دلتا د موسی علیہ السلام اج معجزه تمرات یرید آیته العصا والید سعال دی کله تراغ دی تا د موند طرفه معجزات ته موسی قالو دی و نه ذا لسیر مبین دا سیر د ښکارا قال موسی علیہ السلام ورته وی اتقولون للحق ایات حق تا لما جاءکم کله تراغ تا استا السحر هذا دا اتقولون للحق هذا سحر دا مقوله پټه ده اتقولون للحق اتاسو حق توای هذا سحر دا سحر دی لما جاءکم کله چراغ تا استا نو سستینا د زجر د پاره او د انکار د پاره سحر نه هذا دا سحر دی بیا اطلاع ورکړي ثم اخبرهم موسی عن الله ان الساحرین لا يفلحون ساحران بنا کامیابی ولا يفلح الساحرون او حال دارنا کامیابی کی ساحران قالو دی اوی اجئتنا تراغلی منتلی تلفتنا اما وجبنا علی آباءنا چتمون والد اغنا چمون دی منگ پایبان پلاران اخفل و تکون لکم الكبریا استاذ دفارا شلوی والی الكبریا تا مصدر سماعی دباب دفار فرحانا دے وی کبیرا او کبریانا سمرات دی و تکونو لکم الکبریاؤ الملک یا و تکونو لکم الکبریاؤ العظمت یا و تکونو لکم الکبریاؤ العلوج اطوال یا اطوال دا طول تابیرونا ما تغکر دی ما وردی وما نحنو لکم آبی مومنینون پتا سدوار ایمان نرور وی فرعون راولی رسائر پویانو کل چرال سائران ویل دیتا موسیٰ علیہ السلام اغرزو یغا چتاس اغرزوی ولما علقو کل چدی اغرزو اقبل سحر قال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام ما جئتم بهی اغا چتاس روڑ دی هو السحر سحر دی ان اللہ سیبتلو اللہ بے باطل کی ان اللہ یقین اللہ باچا لا یسدو نبر بادی عمل نمسدان او ثابتی اللہ حق وقبل پیسلو سراغر تبدی گنی مدرمان نو دیکی دا تخفیف دا تخفیف واقعگان دکر شو دو چکرینو تفصیلا او یو اجمالا او دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام اس ذکر چکم دینو رستم راضی ویا محبی وإن فعل ذلك في الأرض وإنه لمن المسرفين رکو نمبر نهما دی کې بیان د واقعې د موسی علی السلام او داغه د قوم دی او داغه د غرکی دو ذکر دی پکې. نو واقعې کوم هغه بیان د مخکې رکو روان دی، دا رکو کې بیان د مخکې رکو روان دی. فما آمن لموسی، ایمان رو نلو پا موسیٰ بانده پا ابتدا کی فی اول امره، دا مدارک او دارنگ دا معرف القرآن وینا دا چی دا دی مطلب دار چی ابتدا کی پا غبانده ایمان رو نلو الا ذریت من قومه، مگر یوسون و جوانان و الکان و داغ دا قومنا، یوسو دا من قومهی زمیر دا قوم دا فرعون تم دا فرعون تم راجی کی دیشی، من قومهی دا قوم دا فرعون نا، یا من قومهی دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا، مدارک و سالبی دوار ویلن علا خوف من فرعون سرد یرد فرعون او ددل داغ این یفتنهم این یعذبهم، یریدل چې مونږه تسزارانه یا ان یکرههم، مجبورانه کی بیا په کفر. وان فرعون لعالم، فرعون باغی او طاغی بل ارض فضما کی، او انه لمن المشرفین، او دې د مشرکانو نا یا د ظالمانو نا زیاتی کوونکو. وقال موسی علیه السلام، یا قومه قومه ان کنتم آمنتم بالله، کتا سیمان پا اللہ لارے پالے توکلو خاص پا اللہ زانو سپاری، ان کنتم مسلمین کو چریہ تاسو مسلمانان، فقالو علی اللہ توکلنان اویل دی، من خاص پا اللہ بانی زان سپارو، ربنا اے پروردگارا، لا تجعلنا مکر دیمون فتنتن کمزوری للقوم الظالمین، قوم ظالمتا، ونجنا نجات را کمونتا برحمت کا پخبر رحمت پانے، من القوم الكافرین دا قوم کافرنا، و اوحینا وحی اکرمان الى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تا واقعی حرور داغتا، انتا باو آ چی جوڑ کے لقوم کما دا قوم دا پارا بمصر پا مصر کی بیوتن کورونا، و جالو بیوتکم او گردوے کورونا خپل قبلتن، قبلتن دا دی یو مانا خدا دا چی اوګردو تاسو کورونا قبلتن پشان د قبله، څنګه سره قبله تمخکی نو دا تاسو قبله تا کورونو تمخکی، یا قبلتن معنا مساجد، ځکه چې د مسجد یو جز قبله نو تسمیت الکل بی اسم الجز بش، دا مانا قیل مساجد دا سالبی مانا کرو. او دا آیت مطلب داری چی بن اسرائیل عبادت کو نو بار چی گرچو کی بے کو نو دا قفتیانو نو بتنگ رات لو، نو اللہ عدیت دا سولت ورکو ستا خپل کورونو کې منځنه ځان له جماعت کې جوړ کړي پای کې منځکوي او دروې منځنه ډېر ورته مؤمنانو ته اول موسی پروردګارا ان کاته ته فرعون ورکه ته فرعون ته وملئه او ډېر ځاګه زینتن زینت او اموالن مالونا زینت او مالونا تا فرعون ته ورکړي فلایات دنیا پا جند دنیا کی ربنا اے پروردگارا لیو دلو نتیجہ داشو چیدی بیلارش دلار استانا اے پروردگارا اتمی سختی داوالی علا اموالهم تمس یعنی محوے کی او دا اعتدال نیو باسی بیکار ہے کی وشدو دو مہر وے علا قلوبہم پڑھنا دی فلا یؤمنو دی ایمان نروڑی حتی رو العذاب الالیم تردی چوینی عذاب دردناک وکانا کذالک مدارک کوئی وکانا کذالک هم خبر هم دقا شانوش دا دی بادام کی کوئی دغا شو کتکانوشو اگه کتکانوشو او ډیر سیزونا مالونا دا دی آغا دا کار او دا استعمال نواتا وکانا کذالک قالا ویلو قد اجیبت دعوتو کما قال الله ورتوي قد اجيبت دعوتكما استاسو دعاء قبول شو فاستقيما مضبوط سي گئی دوا کړو موسی عليه السلام او الله استاسو دوالو دعاء قبول شو داول مدارک وې کان موسی يدعو وهارون يؤمنو موسی عليه السلام دعاوي هارون علیہ السلام پہ امین وی کان یدعو ویؤمنو اغا دعاوی اد پہ امین وی فثبت ان التامین دعاء نو ثابت شو چې امین دعا دے ذکر اخو هارون هم پہ دعا کے سر شریکو بولو یا لکا پیشو ہے کنا اغا پہ دعا کی شریک پتو لگی رہا چی امین اغا دعا دے نوار سڑے خپل کار کئی نو مدارک ملا حنفی دے کنا ناوی فکان اخفاؤه اولا چی پتی وی نو دا خدا دینا چی پزوری وی تکسی دعا کی اخفا مسنون دا کنا نو دیده که اخفل کارمو چلو ها اجیبت دعوتو کما فستقیما بل دا بدت نوی چی تا دعا کی یو سری پی بانی سو وی امین پی وی دا بدت نوی ها فستقیما ولا تتبعانی سبیل اللذین لا یعلمون تابداری مکوی دا کسانو دلاری چی نپویگی وجاورنا بی بنی اسرائیل البحر پورسترمنگ بنی اسرائیل پا دریاب بانده اولگی دیپس فرعون و جنود اولگ کرده غب بغیان ظلم کونکی و عدوان او زیادی کونکی حتی تردیه دا پوری اذا ادرکه الغرقو چراگیر که غلر غر که دو قال وی آمن تو ما ایمان روڑی انہو شانده لا الہ نشتے لائق دے عبادت اللہ اللذی مگر اغازات آمنت بھی بنو اسرائیل ایمان دوڑے پاغبانی بن اسرائیل وانا من المسلمین زیم دا مسلمانانونا غاری خودن کن دیتی غر کے دا ندا مدون راک کل آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمين نذر ذلك الان الان ذا تفسير دور منصور اغدي روايات نقل كده سيدا تم كي جبريل خطر اواغس او قد فخلی ورویشت اوی اریگما جبریل ویسی تکل انا دو ویسی انا ربکم الاعلان و زماو سر دیر بغوس او چی بیوی ما علمت لکم من اله غیرینو پا دیر دسر دما دیر بغوسونو چی دو کل غر کی دک انا دو بیاداتی کیوینو محل در پخلو چی خطا واچونو چی دک چیس دیش دینو چی تا دغه دا الله رحمت جوش کرا نشدا نو دا خلقی می ولا خطا واچو کی صدا څه دک نو که صدا څه دا چې دا بغوز لله بغوز خو او لله بغوز دا خاصه ده صدا د ایمان دا چې تب لله بغوز کې نو فرعون یو خدا دا چې دا الان خبره د فرشتی دا او د جبریل دا جبریل وی الان او ایمان لاتی و بیمان وقد آسیت قابل او تمکیوی نا پرمان وسروڑی ایمان و کنت من المفسدین او ویت دا فساد کون کنا فل یو منو نتی کبی بدانک یا دویم خبره دا الان چه دی کنا نو احتمالا یکون معنا الحال دا معنا حاله صورتن یعنی لسان حال داو چې الان اوس ایمان روڑی وقدا سیت من قبل مخیوی ناپرمان اوس روڑی ایمان مخیوی ناپرمان وکنت من المفسدین او تاوی دا مفسدانونا فالیومنن نونت دیکا بی بدنک بچکو منستا بدن لتکون لمن خلفک آیا ششید رستو خلکو دا پارا عبرت وین کثیرا من الناس او ډیر دا خلکو نان آیاتنا دا مود آیاتونونا لغافلون دی بی خبر دا بن اسرائیل دی یرولیو کنا بن اسرائیل چونو دا یرولیو نسی بن اسرائیلو تا وی فرعون غرق شو فرعون بغرق شی گب دیده آغی چا تا دا مانالا چا فرعون بغرق کی دیش نو اللہ پاک و تاو چی ترو ویشتا چی زو سی منه که نمانه دا غدی برا برا پروت تی نو چی ویلی دنو بس بیا پی اقین را را چی و اللہ شیخو دا غشوه دیخا نو دا اللہ دا دا بدن دا دا برد تا پار رو ویستو او چی بن اسرائیلو تا دا یقین زای چې هم غر کې دی شي هغه دغه نه دی د غر کېدو نه ولقد بوأنا بني اسرائيل یقینا زه ورکړې موږ بني اسرائيل ته دا لسمه رکو شروع لسمه رکو کې الامتنان على خلقه دا الله د خلقو سره احسان وسلوکهم معه او د خلکو رویه دا غته الله خو اوکه احسان نو خلکو د هغې په بدل کې څه وکړل د دې رکو په مضامینو کې چې سوچ کې نو د دې خبرې بیان راځي لکه ګوره بن اسرائیلو سره الله احسان وکړو نه هیڅوک قوم د یونس سره الله احسان وکړو نه هیڅوک ها یا دا وایا چې دې کو رکو کې بیان دی یو نمونه دی دا چې نابت کړو الله تبر وقت او الله دا غیغه نابت قبول ورقد بوأنا بني اسرائيل یقینا منغا زه تیار کړو بني اسرائيل دا پارام بو اصدقن منزلن کریمن او موو اصفقن پسندیده جگا ورزقناهم او ورکلو مونگ دیتا منت طیبات موو اصفقن دا کم زیو تازمکا دا پلسطین و او دا شام و ورزقناهم منت طیبات رزق ورکلو مونگ دیتا دا پاکو سیزونونا منا و تورن جبین و سیب ملزان خوڑلو خواگو ترسکون دوارا او تند پانی نو پا مختلفو دی اختلافو نکو پا دی خبره کې چې ان محمد النبیون انو کت تماور دی حتی جا اهم العلم انہو نبیون تردیش راغی دیتا علم چې دا نبی دی اغیل علم پس کرا غی پا قرآن کرا غی چه دا نبی دی ان ربکا اقنو دی اختلافو کو ان ربکا اقنو دستا یقضی بینام پی صلبو کی پمیند دی که یوم القیامتی پرد قامتو فما کانو نو دی فیما کانو پای کی چیو دی اختلفون اختلاف کو ان کی اگور اللہ سوکو اللہ چی دی نو کدی سر احسان زیور کر دشامو او دیو کو اختلاف پخپل منس کی بیا پین کنتا فی شک مما انزلنا الیک فاسعل اللذین یقرؤون الکتاب من قبلک لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين دلتا فإن كنت نمخك قل يا محمد للكافر فتت تفسير قرطبي وي قل وايا يا محمد وايا محمد كافر تا فإن كنت كافر كتب شك دا كتابنا جمارا لغل إليك تاتا واسأل الذين آنو تفوسك دا كساننا يقرؤون الكتاب چلولي كتابو چه دا حق دے که نده داینه تاسو کا لقد جاء کل حق یقین راغلی تا حق من ربک طرف طرف ستانا فلا تکونن من الممترین تمکی گل شکون کنا یو دا مطلب شو نو دا لقد جاء کل حق من ربک فلا تکونن من الممترین گورا کدا قل یا محمد للکافر رو نزی نو بظاهر کې معنا به بیا ټکیږي نه ځکه نبی ته وایي په ان کو ته په شک کې ان کو ته په شک کې نبی خو شک نه کو نو دلته کې ته کې پټ دی قل یا محمد او اے محمد صلی الله علیه وسلم للکافر کافر ته وایا ان کو ته په شک کې ان کو ته په شک کې کافرا مما انزلنا الیک دا کتاب نه چې موږ در لګل دي د قران نه په شک کې د دې شک ذالت کول شي څنګه پس ال الذين يقرؤون الكتاب وختنا اوقات دا کسان نه چې لول کتاب دا کتاب نه پختنا اوکا هغه وتا تا هو چې دا کتاب حق دی یا نه دا کتاب چیو بلکې تر ابو جهل پورې دینا چه با دی پت تا پوسو که کنا چه دا پیغمبر علیه السلام رشتیا وی کنا دا دا دروغ و دعوه دا نبوت که اخناس ابن شرق تلی و بجه علی رو ویستو ویلکا نپرا ویوزو تو دوالیو نو رشا رشا لوایا چه دا پیغمبر دا محمد صلی اللہ علیه السلام دا دعوه چه که نو دا رشتیا وی کنا اخناس ابن پیغمبر محمد چرتا دروغ ویلی دی ویتا تا یو خبر کومه چې د زمزم مشری دا غی دا دا قریشو دا او دربانی دا غی دا دا اجیان و خدمت دا غی دا یو پیغمبری پاتی و آغم دا غی خاندان تلالا نو تو وای دا نور و عربو دا پارس پاتیش نو دا دی خدا منه چې دا حق دی الله وی د کافرانو ته وایه کتاسته شکی نو پټ ته د زړو کتابیانو نه تپوسو کې چې دا پیغمبر رښتیا ده کنه فلا تکونن من الممترین تمکه دا شکون کو نه د دې څه مطلب دی یو دار ته فلا تکونن من الممترین فی نزول العذاب علیهم تشک مکه او پدی به عذاب راځي یو معنا دار دوه معنا دار چتما کېګا دا شکون کو نه پیغمبر شک نه کو خدا اول خطاب او دویم خطاب معنا داسې بیا کیږي چې ال خطاب للنبي والمراد به غيره من امته ان نقدم وردی وای چې خطاب کو پیغمبر ته دی خو ما او تا ته وای دا پښتنو کې متل لې وای لوري تا ته وای ما او انګورې ته واوره نو پیغمبر علیه السلام ته بعد خبرې هغه اورولې کېږي خو د هغې مخاطب چې وي نو مخاطب یې څوک وي مخاطب یې پیغمبر یې به ظاهر کې خو اورول شي نورو خلکو ته لقد جاءک الحق ولا تکونن من الذین او مکه غات دای کسانو نا کذبوا بیاات الله چې نسبت درو کوي آیاتونو د الله تا فتكون من الخاسرین نشیبت د تاوانیانو نا ان الذين حقت عليهم كلمه ربك یقینا کسان چې ثابت ته پای باندې فسره درف تعالی یمنون ایمان نروړي حقت باللعنه حقت بنزول العذاب او حقت بالسخط بالنقمتين نو لا يؤمنون دي ايمان نروڑي ولو جاتهم كل آيات اگر کراش دي تهر يوم موجزا حتى يرو العذاب الاليم تردي چويني عذاب الاليم دردناك دي ايمان نروڑي تردي چه عذاب ويني فلولا كانت قرية آمنت فنفها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحيات الدنيا ومتعناهم الهينا دا آیات چه دیکھ با یو سو خبرو تا بخیال کول غواری. یو خبره هغه دا واقعا د یونس علیہ السلام مختصرن. یونس علیہ السلام دا په موصل خار کې نینوا کلی کې پیدا و. دته د پلار نومو متا دته الله پاک ورکړو نبوت. قوم دته یو دا یو لاک نه زائدو مئات الفن او یزیدون د یو لاک نه زیاتی قوم ته لګل شو. هغه قوم ته د مسله بیان کړه چې مسله بیان کړه د خپل اتمام حجت کو قوم مسله و نه منله. دا الله را طرفا دته اطلاع رااله چې ستا قوم مسله و نه منله درېر وځ کې دنه دنه دیت د عذاب دراتلو امکان دی عذاب پرازی. درېر وځ چې تیر شو یونس علیه السلام مبارک سوچ کو چې دا قوم باندې عذاب رازی نو تسکه کې دی کې دی زته نه. نو یونس علیه السلام او ته دا قوم نه روان شو چووت دیخو لڑووت قوم اوی چی یونس خو چر تا دروغ ندی ویلی. تاسو گو رئی که چر تا پدری مروز یونس چی دینو پا کلی کی نئی نبیا با دا عذاب رشتیا رازی او که یونس پا کلی کی او نبیا نرازی. دای چوکاتل یونس علیہ السلام او ته نو په کلی کې نو دای باندې نا وخت شو لوی او واړو زنانا دا ټول وستل یو میدان ته او په اخلاص باندې ایمان راوړو. عذاب راغلی خو دې په لام گیر شوی نو لا پکې ککړ شوی نو دا ککړ کې دون مخ کې الله پاک د دین عذاب وچت زکه چې ایمان په اخلاص باندې راوړو. نو الله پاک د ککړ کې دون په عذاب باندې مخ کې مخ کې دین څوک هغه ما دغه عذاب دې نه پورته. دا کله دوی ایمان راوړو عذاب ته پورته شي دیخوا یونس علیہ السلام مبارک خوزی او په سفر روان دی دا قوم نا. خو یونس علیہ السلام هغه په کشته کې او خط کې کشته دا سین منس تا لڑا نودره دا مانکیوی علکا کشته کې سوکتے چې دا مولانا تختی دلی دی. یو بل ته قتل وی خسن ایتیو خسن با دا یونس علیہ السلام راوت دری دلا چی یونس علیہ السلام تا بیو قتل وی چی دا خو غلام دی نه دا خو دا غی دا یو نظریه و چی کشته او بو کی ادریگی یا رخصان رازی نو دا مولا غلام دا مولان تختی دا دا غی پوجه رازی. یونس علیہ السلام چی خسن رو خط دریم دل بانده یونس علیہ السلام و بو تا ٹوکل دلان بو پنیت پان او خدا اللہ پاک یو ابتلا و کب خلواز نیولی و کب خلواز نیولی و او چی دو بو تا ادنگل نو کب لوار تیر که چی کب لوار تیر که نو ارسونا مدسی اللہ تا منصور و دا کب پا خیطا کی رست براشی اللہ دتا دی یو کلمه القاو خولا یو کلمه و تاو خولا اغا کلمه دو ویچ لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین دا کلمه ہوئی چې دا کلمه اویلا نو الله پاک دلا نجات ورک. او دا حدیث کې راځي د ترمذی چې څوک د دعاو کی په دعا د یونس علی السلام باندې نو الله به د حاجتونه پوره کړي. الله ورته حاجتونه پوره کړي. د دې وجه نه ما هډي پدری بار ته کلم سکه پریشان شمه نو دعا د یونس علی السلام وایم. او دعا د یونس علی السلام سره بس ټک پټکی او یا سلک فرصت پکی الله خبر اواره. او دا ځان سره اوساته کلم چې پریشان شه دعا د یونس علی السلام د خپل پریشانه او حاجت تپاره د حصول د پاره د درد الله نظریه ګرځوي. دل تاسو دا خو واقعیا و دیده که یو خبره دا دویم نمبر خبره. اول نمبر خبره خوزین تراله که نا واقعی دی یونس علیه السلام مختصرن. دویم خبره دلته یو سوال دا خیلی چه یونس علیه السلام مبارک دا قوم نا چه دا عذاب لرشو نو قانون خدا ری چه کل یو قوم با عذاب باندې گرفتار شي نو عذاب بیا نه لري کیږي. نو د یونس علی السلام د قوم نه د عذاب ولې لریش دا وجه سوا چې د د قوم نه عذاب لریش دا یو مسله را د د قوم نه د عذاب د لری کیدو وجه سوا د باره کې بعد خلکو یو خبره کړې ده وی دا ځکه یونس علیہ السلام خپل ذمہ داری د رسالت نو پورا کړی. یونس علیہ السلام د رسالت چې کوم ذمہ داری و د پیغمبره پای کې کوتاهی کړو نو چې هغه خپل ذمہ داری پورا نکړه نو په قوم باندې حجت تام نشي. د دې وجنه قوم الله پاک په یبان عذاب را نه وسته. عذاب ته پساک ینه دا ټول کوتاهی د یونس علی السلام وا چې هغه د وجنه قوم نه عذاب بیا ده وش. خدا خبره دا وجه کمزور ده. د دې خدا مطلب دې چې نبی څنګه په خپل پیغام کې کوتاهی وکړه. نبی خو الله چونکړي اسطفا د دې لپاره چې دې به دا ذمہ داری پوره کړي. د دې خدا مطلب دی چې الله یو سړی د یو کار لپاره منتخب کړ چې دې به دا کار کړي خو الله په خپل انتخاب کې تیر و تاغه دا غي جوګه و نه خپ. دا ډېره خطرناکه خبره ده. الله څنګه په خپل انتخاب کې غلط شي نو دا خبره صحیح نه ده. دا صحیح نه ده لکه بنیادی غلطي لري. بل عدالت انبیاء علیهم الصلاة والسلام چی دی نو دی د دغه نه پاکی د ګناهونو نه پاکی او د داسې لغزشونو نه چې په دې عذابونه راځي یا د په عذابونه د پکیږي دی نه پاکی. خان اوس پاتې شو دا خبره دوه خبرې پاتې شو. هغه دا دی چې د قوم د یونس علیه السلام د ده دا چې کله یونس علیه السلام کوتاهی نه وکړ نو ولې ته عذاب واپس شو. سوال په دې پاتې شو. او دویم سوال دا دی چې دا د کوتاهی نه وا نو دی ولې د مې خړې تا تاسو په خبره راځه کنه دی ولې د مې خړې تا چې د کوتاهی نه وا. دا دې دوه سوالونو جواب په ذهن کې کې یونس علیہ السلام قوم کو عذاب زکا واپس شو چه یونس علیہ السلام قوم ایمان بر وقت رو رو ایمان بر وقت رو قوم چه کمی پوری پا عذاب نی گریبتار نو ایمان رو ری شی پر اون ایمان خو زکا قبول نشو چه اپ کلا پا دریاب ورلو شو نو ایمان رو نو چې کوه چرته عذاب کې او سړی گیر نه دی لا گرفتار نه دی او علامات یې ولید او ایمان یې راوړو ناغه و ایمان بر وخت نو قوم د یونس علی السلام بد زکه شو چې هغه ایمان پټه یې باندې ورو ٹھیک په خبره د نسخه ته ډډه مو نیخ کین او دی خو مخکیه داسې مخکې تاسو روان ناسی دا دیوال ته چې سراسر ناس دا روان ناس داسې کینې لکه دا کسان چې ناس یونس علیہ السلام مبارک ول ابتلا کې پرې وته هغه ابتلا کې ځکه پرې وته چې هغه نه یو اجتهادی خلاف ولا کار وش هغه دا چې هغه له صبر پکارو چې الله وایي چې دې ځای ته دا نو بیا ول خپل پکار ځکه اب خپل اجتهاد وته خپل سوچ وته نو په خپل سوچ تلل دا ناروا نو ځکه منې کړې خو نو کنه منې کړې نو چې منې کړې نو نو تلل خو یا راوو خو الله بچا آغا منې دا ابتلا کې راوست ځکه چې دا هغه درجه چې کم دی نو آغا اوچته وا درجه دا آغا اوچته وا او هغه په دې معمولی خبره باندې الله پاک زیر عتاب کو چې ته ولې زما د اډر نه مخکې او زما د وینا نه مخکې ولې تلې نو دې په د باندې کې دا عتاب راغلی دی نو په دغه راغلی دا دواړه خبرې حل شو قوم نه عذاب ولې دفع شو ځکه انهم آمنو فی عین وقت الایمان او بل دا دا بل دا دا چې دا غالي دا یونس علیہ السلام مبارک ولی هغه ابتلا کې پرې وته هغه د دې خلاف اولاد ترک ته وته بس اوس یو خبره هغه پاتې شو هغه داې چې د ایات داسې ترجمه وشي چې هغه ترجمه چې کوم دی نو هغه ایات ولګې هغې سره او مسله حل شي فلولا کانت قریتن فما کانت قریتن دا لولا په معنا ده ما سره فما کانت قریتن نو نو یو کلی والا آمنت چی مانے روڑے وی پر وقت ایمانے روڑے وی فنفاہا ایمانوها او نفر سولوی دتا ایمان الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیہ السلام کلچی ایمان روڑ دی لما آمنو کلچ دی ایمان روڑ بر وقت کشفنا عنهم نو لرک مونگ دا دینا عذاب الخزی عذاب درسوئے فی الحیات الدنیا پا جن دنیاوی کے ومتعناهم او پیداور کلمونگ دیتا الہین من الہ آجالهم کرنیٹے پورے ولو شا عربکا کرادا کروی رفستا لآمن من فی الارض نو ایمان بروڑی وی اغا چاچی پدما کی دی کلهم اجمیان ٹولو پیو دے خو اللہ پاک دا پزور پچا ایمان مروڑی افا انتا تکرہ الناسا ایتا مجبور خلق لرحب تا یکون مومنین تر دی چیشی مومنان وما کان لنفس او جائز ندیو نفس دران تؤمنا چی ایمان روڑی الا بی اذن اللہ مگر پیزن دا اللہ باندے الا بی اذن اللہ مگر پا اذن دا اللہ ويجعل الرجس وغرض الله غندګه لرا على الذين پای کسانو باندې لا يعقلون چې د عقل نه کار نه لی درجس نمرات دی عذاب الله عذاب نازلې فا کسانو باندې لا يعقلون چې هغه د عقل نه کار نه لی سوچ نه کوي قل وایا اے نبی کریم مشرکانو تا قل للمشرکین الذین یسألونک الآیات علی توحید اللہ زاد المسیر وی او آیا غا مشرکانو تا چه غیتانا مطالبہ کئی دا اغا آیاتو دا اغا دلائلو پا توحید دا اللہ باندے انظرو گرئی مادا فی السماوات سری پاسمانونو کی والارد پزما کے دا نخو دا اللہ نا وما تغن الآیاتو والنظر او ندب کئی دلائل او پیغمبران عن قوم دا قوم نا لا یؤمنون چی ایمان نروڑی کم قوم چی فا ایمان ای نو دلائل او پیغمبران دا غین عذاب نشی دفع کون فحال ینتظرون دی انتظار نکی الا مثل ایام اللذین امگر پشان در وزو دا کسانو دار وز والعرب تقنی بالایام عن الشرور والحروب عرب کنا ایام کنا یگر دی د جنگونو نو د شرونو نا نو دی انتظار نه کوي مگر پشان دروازه د کسانو خلوت تیر شوی دی من قبل مکه دینا قل و فانتظر انتظار کوي انی ما کوم من المنتظرین زم تا سره انتظار کوون کنه سمانو نجی رسولنا بیا منگانی جاتور کو فلو پیغمبرانو تا واللزین آمنو آئی کسانو تا چی ایمان روڑ دی کذالک حقا دارنگی ثابت تی علینا پا منگبانی ننجل مومنین چی نجات پور کو مومنانو تا منگا مومنانو تا پیغمبرانو تا نجات ور کر دی او کذالک منع الامر کذالک امرم دقرنگی دی حقا علینا ثابت دا پا منگبانی یا حق حقا ثابت تے ثابت دل پر مونږ د خبرې نن جل مؤمنین چې نجات ورکو مؤمنانو ته مخ کې رکو کې شرک دے رد شرک دے او ترغیب دے قران طرف تا قل وای نبی ایو الناس خلقو ان کنتم کتریا تاسو په شک من دینی په شک کې زماره دیننا فلا عبد الذین تعبدون نو زه عبادت نکوم دا اغی کسانو چی تاسو عبادت کوئی سوا دا اللہ نا ولیکن عابد اللہ اللذی لیکن زی عبادت کوم دا اللہ اغزات یتوفاکم چی تاسو ودنی وامر تو ما تا اڈر دی ان اکون من المؤمنین چی شمز دا مومنانونا ما تا دا اڈر دی دا نفی دا شرک فی العبادت شر زی سوا دا اللہ نا دا بلچہ عبادت نکوم وانا قم وجھک لدین حنیفا او ما تا امر دی ان اقم وجهک تودروا ذات پل دین تا حنیفا ما الا دا باطل نحقتا اخلص عملکا زاد المسیر وی ان اقم وجهک اخلص عملکا یا ان اقم وجهک من استقم حنیفا ما الا دا باطل نحقتا ولا تکونن من المشرکین او ما تا دا اڈر دی چشی نشد مشرکانو نا شرک مکوا او اس نفی دا شرک فی الدعا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ او تم بلا سوا دا اللہ نما لا ينفعوکا اغا چی پیدا نرسیتا تا ولا یزرکا نظر رسیتا تا اے مبلا غسوکو چی ندا نفی مالک تے او ندا ضرر مالک تے که نبی دے که ولی دے که پرشتہ دا که فیر دے که فقیر دے که جم دے دے که مر دے خوچی مخلوق تے ندا نفی او دا ضرر دا پاروا تاواز مکوا فَإِنْ فَعَلْتَ كَثِرْتَ تَذَاكَرُكَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ يَقِينًا يَبْتَ فَدَغَ وَقْتِ الظَّالِمَانُ نَصْنَ فِي الشِّرْكِ فِي التَّصَرُّفِ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَمَا سَكَّ اللَّهُ تَعَالَى رَبَّكَ بَانِ مَامُولِي غُنْتِ تَكْلِيف گَرْمَا قَدَر بَانِ رَوْخِ جَي نُفَلَا كَاشُ فَلَهُ إِلَّا هُوَ نِشْتَدِ لِرْكَوْنِ كِ دَاغِ دَ پَارَسِ وَعْدَ اللَّهَ نَا وَإِنْ يُرِدْكَ او که چر ارادو که اللہ تا تا بخیر ان پا خیر سرا نفلا را عبدال فضلی ہی نشت دے لرکون کی دا میرا بانے دا اللہ که الله مهربانی وکړو تعالی یو شی درکاو نو تانا سو کم چې کم دینو هغه بیا نشي غسته معنا که zarar د تورسې نو سو کې نشیل رکول بغیر داغه نه او که خیر د تورسې نو هغه دنه سوک نشي غسته بغیر د دینه فیدنه والی یصیب به من یشا رسی الله خیر چاته چې اوغواړي من عبادی د خپلو بندگانو نه وهو الغفور الرحیم الله دې بخونکې مهربان قل وای نبی یا ایها الناس یا خلق قد جاءکم الحق یقین راغلی تاسو ته حق حق څه شی دی القران حق څه شی دی آغا محمد صلی الله علیه وسلم راغلی تاسو ته حق من ربکم ده طرفه طرف تاسو نه فمن اهتدى نسوق چې لار بیا منی قبول ده حق تا فانما يهتدي لنفسه نو بیشک لار مندل د دې چې دی لنفسه لخلاص نفسه د پاره د ځان دی یو سره په سم لار روان شو نو پیدا تا تور رسیدا ها همغه تور رسیدا یو سره په غلطه روان شو نو نقصان تا تور رسید و من ضل سوق چې گمراه شو فانما يدل عليها بیشک گمراهی دا غپا غبان ددا و ما انا علیکم بوکیل او نیم زستاسو نگهبان زستاسو نگران نیم اس ترغیب الالقرآن دیده پوری در دریو قسمو در شرک نفی وشوا اس ترغیب الالقرآن و تبعتا بداریو کما یوحا ایلیکا دا اوی کتاب چی وحی کی گی تاتا واسبر صبرو کا حتی یحکم اللہ تردی چی پیسلو کی اللہ و هو خیر الحاکمین الله دې بهتر فیصله کوونکې وتبع ما یوحى الیک دا ترغیب القرآن دې تتابداري وکړه چې وحی کیږي تا ته صبر وکا تر دې چې فیصله وکړي الله الله دې بهتر فیصله کوونکې نو صورت اول کې هم ترغیب القرآن او اخر کې هم ترغیب القرآن نو صورت اول او اخر سره مربوط شو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم درود شریف وای چې دعا وکړه اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله یا الله تعالی حمد نبی تالا سناگانی دی تالا صفتو ندی دونا سونا چه ستاو چت شان دی دونا چه قلمون دا غید لکلو عاجز دی جب دا غید وینان عاجز دی یا اللہ ستا پا خوک نبی بانده دی نزول دا رحمتو نوی دونا سونا چه تاغلو چت مقام ور کرد اے رب کریم زمونگا د ټول ګناهونه معاف کړي د دې درس قران د خاطره د دې درود شریف او د حمد د خاطره زمونږ په ګناهونو باندې د عفو قلم راکړه زمونږ د مور پلار ګناهونه معاف زمونږ د رشتہ دارانو یارانو دوستانو متعلقینو ګناهونه معاف آینده کې مونږ د ګناه نه وساتې د نفس او د شیطان د شرارت نه مونږ کو ساتي یا الله یا الله پر دې را باندې واچ الله زمون قرضداران د پردو قرضونو خلاص کی یا الله زمون قرضداران د پردو قرضونو خلاص کی یا الله زمون بیمارانو ته شفای کامله ورکی یا الله زمون د دشمندار دشمنه په دوستۍ بدل کی یا الله زمون کشران نیک عمل کی یا الله دیندار کی یا الله زمون دستور کو یخوال کی یا الله دکم رونو اولاد نی نه کمل اولاد ورته ور یا الله دکم طالبان رونو چراغلی دی ته په علم کې کامیاب کی یا الله دا سفر د خیر او د برکت وګرځي یا الله کم خلق چې دی سره اخلاقی همدردی لري دا خلکو دنیا و آخرت خیسته کی پروردگار دا مدرسه دا دی دا تعمیر دی که چکم رونه ایسا اخلی اغسطی دا اخلی یا اسی پی خوشحاله دی تی جولی دا خیر نڑکی کی دنیا آخرت خیسته کی یا اللہ تا زمون دا ٹولو نرازی شی زمون دا ٹولو ٹولو پریشانه ختم کی بعد مرگری عمری تا روان دی دعا وطو که چلی عبادت قبول کی کور که اللہ خیر و برکت واچی اللہ تعالی منگ هم دا غزینو تا ٹول بار بار بوتنی کی یا اللہ تو امت مسلمہ یا اللہ دا پریشانو نو ساتی یا اللہ تو امت مسلمہ تا پیش پریشانه ختم کی یا الله زمونږ په ګونو نظر مکه په خپل رحم او کرم نظر الله زین د ټول اخر خاتمه په ایمان دا قاری صاحب ضیاء الله والد صاحب بیمار دی دعا وته کې چې الله شفای کامل ورکړي ټول بیمارانو سره الله پاک د خپل خپل لاړ دارو ګرځي نور هم چې موږ ته دعاګانو لپاره ویل یا الله مدد نصرت وصلی الله نیمه گھنٹه تفریح.